NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is lager dan voor de coronacrisis. Uit de jaarlijkse examenmonitor van het ministerie blijkt dat het percentage met meer dan 2 procentpunt is gedaald. Dit jaar kregen leerlingen voor het eerst weer te maken met het reguliere eindexamen zonder extra herkansingen. De beurswaarde van Apple is met $200 miljard gedaald na de berichten dat China het gebruik van iPhones door overheidsmedewerkers wil inperken. Het aandeel daalde de afgelopen dagen met ruim 6%. Ook de koers van een aantal leveranciers van Apple daalde. RTL wil in gesprek met oud-deelnemers van Temptation Island. De afgelopen dagen traden meerdere mensen naar buiten met verhalen over psychische problemen na deelname. Ze zouden onder druk zijn gezet door het productiebedrijf. RTL laat weten voorlopig geen nieuwe seizoenen te bestellen. En in Voorburg zijn twee agenten vanmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van een jongen van 14 uit Den Haag. De agenten kwamen naar een school vanwege een ruzie tussen jongeren. Een van hen probeerde een agent in een nekklem te houden en bij de worsteling die volgde raakte de andere agent gewond. De verdachte van 14 is alsnog gearresteerd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Een hele goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. In ons nieuwsforum nemen we de politieke week door, zoals het vandaag gepresenteerde partijprogramma van de BBB en de kandidatenlijst van GroenLinks en PvdA. En er is veel sport, zoals de halve finale van de US Open tussen Novak Djokovic en Ben Shelton en topatletiek in Brussel. Dat en nog veel meer tot 11 uur. Ja, we gaan eerst meteen naar België, naar de zuidenburen. Want daar is een groot deel van de mondiale atletiek top voor de Diamond League van Brussel. En die Houtkamp die volgt de wedstrijden. Andy, wie van de Nederlanders heb je al aan het werk gezien? Ja, het is van de ene B Budapest naar de andere B Brussel. Van het WK naar de Ivo van Damme Memorial. Prachtige wedstrijd inderdaad. Ik heb Lieke Klaver aan de slag gezien. Heel sterk. Werd tweede achter de Belgische thuisloopster, zeg maar, Bolingo. Lieke Klaver werd tweede op de 400 meter. En we hebben een wereldrecord. Jawel. Van Fleur Jong, een Nederlands wereldrecord. Zij is Paralympier, verspringer. En zij haalde een wereldrecord in haar klasse. En wat ik nou het leuke vind van deze wedstrijd is dat zij gewoon uitkomt tegen niet-Paralympiërs. Zo mag ik het wel zeggen. Want de winnares die net zo ver sprong als Fleur Jong was Ivana Vuleta uit Servië. En dat is de wereldkampioene van Budapest. Zij sprong ook 6,74 meter voor Fleur Jong. Dus een wereldrecord in haar klasse. Maar omdat die Vuleta een tweede sprong had, die verder was dan de tweede sprong van Fleur Jong, is Fleur tweede geworden en Vuleta eerste. Dat zijn degenen die we in actie hebben gezien. Ook nog mensen in B-finales, bijvoorbeeld bij de 400 meter mannen. Uitstekend. Isaiah Boers won die B-finale. En Isaiah Klein-Ikink werd tweede en haalde ook een persoonlijk record na zo'n lang seizoen. En er gaan nog leuke dingen gebeuren hoor, want Femke Bol zo dadelijk op de 400 hoorde. We gaan Niels Laros zien op de incourante 2000 meter. Misschien wel dat daar een wereldrecord gehaald gaat worden. Gia Tassa, de Nederlandse op de 200 meter, waar Sherika Jackson het wereldrecord wil gaan aanvallen. Maar er is een beetje tegenwind op die 200 meter. En Marijn Koster is de laatste Nederlandse in actie op de 5000 meter. En over wereldrecords gesproken, let vanavond ook op Duplantis, de polstokhoogspringer. Want hij kon ook wel eens hele mooie dingen gaan doen. Nou, dan komen we dus zeker bij je terug. Tot zo, Andy Houtkamp. Wielrennen dan. De koningin in het rit van de Vuelta beloofde op voorhand al spektakel. En spectaculair werd het in de 13e etappe met een finish op de Tourmalet. Jonas Vingegaard won de etappe en zijn Jumbo-Visma ploeggenoot Sepp Kuss behield de rode trui. Maar dat is wel een hele korte samenvatting, want Gio Lippens, goedenavond. Dit was mijn dagje ja, wel, hè? Ja, er is zoveel gebeurd. Heb je een uurtje? En dan komen we er wel doorheen, nou, denk ik. We hebben ook nog wat politiek nieuws, maar... Ah ja, dat kan, dat kan. Nee, maar het was echt een fantastische etappe. En echt, ik bedoel, ik loop al toch flink wat jaartjes mee. Maar dit, zo'n overmacht van één ploeg heb ik zelden gezien. Dat drie renners van dezelfde ploeg 1, 2 en 3 zijn in de etappe. En na die etappe ook nog eens een keer 1, 2 en 3 zijn in het klassement. En dat op ongeveer de helft, iets meer dan de helft van een grote ronde. Dus het is niet zo dat het meteen na de eerste etappe zo'n klassement eventjes gezet is. Maar het is echt een serieus klassement. Ja, dat is echt ongeëvenaard hoor, wat er allemaal gebeurd is. En wat het allerbelangrijkste is natuurlijk, is dat een van de grote concurrenten van ja, de renners van Jumbo-Visma. Want je moet het constant over drie renners hebben. Je moet het constant hebben over Sepp Kuss. Dat is inderdaad de leider nog steeds. De man die in het algemeen klassement aan kop gaat. Eigenlijk natuurlijk de meesterknecht van Primoz Roglic en van Jonas Vingegaard. Nou, Sepp Kuss die staat nog steeds op die eerste plek. Maar de grootste concurrent van die Jumbo-renners, Remco Evenepoel. Toch de winnaar van vorig jaar van de Vuelta. Ja, die moest afhaken en dat moest hij al meteen op de eerste serieuze klim van de dag, de Col do Bisque. En vanaf dat moment was het gewoon een gevecht tegen zichzelf. Hij was niet ziek, zei hij na afloop, maar hij voelde zich gewoon niet goed. En omringd door ploeggenoten eindigde hij op 27 minuten. Dat is echt gewoon een klap, die is helemaal weg uit het klassement. En dat geldt ook voor een andere man die kort stond in het klassement. João Almeida, een Portugees, ook die zakte weg in het klassement. Dus dit was echt een meesterlijke dag voor die Nederlandse ploeg. Ja, het is een beetje mysterie dus wat er is gebeurd met Remco Evenepoel. Hè? Zijn tijdverlies 27 minuten. Ja. Heb jij ooit zo'n inzinking gezien? Ja, ik heb dat wel eens gezien in een ver verleden in de Tour de France. Floyd Landis kan ik me nog wel herinneren met een enorme inzinking. En we hebben nog wel eens meer renners echt een enorme patat zien krijgen in een ronde. Een van de broertjes Yates in de Giro heel lang geleden, toen die nog aan de leiding ging. En toen die totaal naar huis gereden werd door ene Chris Froome. Dus ja, het gebeurt wel eens. Het is wel heel pijnlijk voor Evenepoel, want hij had natuurlijk gehoopt dat hij zijn tweede Vuelta zou winnen. Hij wil volgend jaar de Tour de France gaan rijden en dat wil hij natuurlijk ook serieus voor de overwinning gaan. Maar hij was nog nooit in een koers in de Pyreneeën geweest. Dit was een kennismaking met de Pyreneeën. Nou, en ik denk dat hij daar toch wel nachtmerries van gaat krijgen. Want als je zo'n achterstand oploopt en iedereen weet ook wel die Pyreneeën, het loopt voor geen meter. Het was warm. Het was enorm zonnig. Hè? Een beetje het weer wat wij hier ook hebben vandaag. En dat heeft er enorm ingehakt bij hem. En het is vooral een raadsel dus wat er aan de hand is. Hè? Hij viel in de Giro, viel die uit. Was hij ook een van de grote kanshebbers? Het was de Giro die gewonnen werd door Primoz Roglic. Daar viel hij uit omdat hij toen corona kreeg. Ja, en nu weet niemand eigenlijk wat er aan de hand is. Nee, behalve dat hij dus een dramatische dag had, Remco Evenepoel. Daartegenover staat het machtsvertoon van Jumbo-Visma. Dat was wel weer indrukwekkend, hè? Ja, enorm. En als je toch gewoon naar dit hele seizoen kijkt, en dan eigenlijk de grote ronde heb ik het dan over. Ja, dan weet je, de Giro hebben ze gewonnen met Primoz Roglic. Daarna de Tour met Jonas Vingegaard. Toen werd gezegd, nou, we gaan die derde grote ronde ook maar eens even winnen. De ronde van Spanje. Maar dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat één ploeg drie grote ronden in een jaar wint. Dus in hetzelfde kalenderjaar. Dus dat was eigenlijk al een opgave waarvan iedereen dacht, nou, we moeten het nog wel eens even zien. Zeker met een goede Evenepoel, met een goede Almeida, Ayuso, ook nog een goede renner. Ze gaan het waarmaken. En die overmacht is echt is bijna bangmakend voor de concurrentie. Het grappige is wel, tegelijkertijd wordt ook de ronde van Groot-Brittannië gereden. Daar werden de eerste vier etappes gewonnen door een sprinter van Jumbo-Visma, door Olaf Kooi. De vijfde etappe werd gewonnen door Wout van Aert, ook een renner van Jumbo-Visma. Maar vandaag, toevallig, dus op de dag van de Coupe in de Vuelta, winnen ze niet in Groot-Brittannië. Want daar was het in één keer Danny van Poppel, Nederlandse sprinter, die de etappe won. Dus was de eerste keer dat ze daar dus niet wonnen. Maar ja, ze heersen dus echt bijna overal. Ja, en zij gaan het dus ook met z'n drieën, dus drie ploeggenoten gaan het ook uitvechten, als ik jou zo hoor. Ja, zeker. Want als je nu naar het algemeen klassement kijkt, hè, Sepp Kuss is op de eerste plek. Op 1.37 Primoz Roglic. Eigenlijk de beoogde winnaar van deze Vuelta. Hij was de aangewezen slagman. Jonas Vingegaard was de schaduwkopman. Hè, of eigenlijk waren ze allebei kopman. Die staat op 1.44. Die is wel dichterbij gekomen met die overwinning van vandaag. Ja, maar aan de andere kant, ze zeggen al ook in alle uitingen, persconferenties en zo, ze gunnen eigenlijk die Amerikaan, gunnen ze eigenlijk wel die overwinning. Omdat dat de man is die zowel Vingegaard als Roglic al die jaren, dus de afgelopen keren, 6 keer een grote ronde bezorgd heeft als meesterknecht. Ja. Dus ja, wat is het dan mooier om die meesterknecht een keer te belonen met een overwinning in een grote ronde, waardoor hij ook een soort onsterfelijkheidsstatus krijgt. Dus het zou heel mooi zijn als dit plannetje gaat werken en als Sepp Kuss, dus die Amerikaan, als die op het einde van de Vuelta nog steeds in het rood staat. Hij is aan de beurt, hoor ik. Gio Lippens, dankjewel. Bij de WK roeien in Belgrado is Martine Veldhuis als vierde geëindigd in de lichte skiff. De andere Nederlandse boten verging het wat beter vandaag, al was dat nog in de halve finale. Skiffeurs Caroline Florijn en Simon van Dorp wonnen hun race met groot verschil. En ook Melvin Twellaar en Stef Broenink hebben zich in de dubbel 2 met een zege geplaatst voor de finale. Morgen komt de dubbel 4 in actie in hun medaillerace. Er wordt nogal wat verwacht van die boot, met daarin ook Lennart van Lierop, die tot voor kort in de skiff actief was. En daarin werd hij een paar maanden geleden zelfs Europese kampioen. En dat was voor hem op 29-jarige leeftijd zijn voor velen onverwachte doorbraak. Ja, ik heb zelf vrij lang op de vereniging door moeten roeien voordat ik echt aansluiting had bij het Nederlands team. En dan kom je bij het Nederlands team, dan sta je toch in eerste instantie een beetje onderaan de rangorde. Ik had wel eens wat internationale wedstrijden geroeid, maar dan zijn dus de resultaten nog prima, maar niks met medailles of zo. En vorig jaar wel al een stap gemaakt naar medailles, maar in de 8 en in de 2 zonder met Nicky van Sprang. Maar toen was op een wedstrijd met wat mindere bezetting. En als je dan ineens in de skiff goud wint, is wel nog even een echte grote stap erbij qua resultaat. En hoeveel rust geeft zo'n Europese titel nou? En die bevestiging waar je het over hebt, waar je altijd lang naar hebt gezocht en gehoopt, en die is er nu. Hoeveel rust, ja. Je gaat dan naar andere toernooien toch wel met meer een insteek om te winnen. En je mag iets meer met je borst vooruit lopen, zeg maar even. Ik denk dat die skiff-titel heeft het gewoon eigenlijk mijn vertrouwen, mijn status, mijn gevoel bij het roeien nog naar een soort extra stap gegeven. En dat doe je hier op dit WK in Belgrado als regerend Europees kampioen in de skiff. Doe je niet de skiff. Waarom niet? Omdat we hebben bedacht dat de inschatting is dat de kans op de wereldtitel in de dubbel 4 nog groter is. Zowel voor mij als voor de dubbel 4 de allerbeste optie is eigenlijk. Ja, je zegt we. Is het een gezamenlijk besluit of is dit eigenlijk door de bondscoach opgelegd dat jij veel meer nodig bent? Inderdaad, er is veel meer kans op een gouden medaille als je in die dubbel 4 zit. Het besluit is genomen door de bondscoach. Maar ik sta er wel helemaal achter in de zin dat ik hier toch, nadat ik de Europese titel heb gewonnen, ook heel graag wereldkampioen zou willen worden. En het is toch het allerhoogst haalbare, in ieder geval dit jaar. Je bedoelt, je wil wereldkampioen worden met het dubbel 4, of had je graag in de skiff hier wereldkampioen willen worden? Die Europese titel was natuurlijk een hele grote verrassing. En het gevoel was daarbij niet van dat ik daarmee zomaar even alle andere wedstrijden ook ging winnen. En ik denk dat voor mij staat wel het winnen van een wereldtitel of een Olympische titel hoger dan tweede of derde worden, of nog lager, maar goed, dan dat in een skiff. Ja, en die kans over een wereldtitel of een Olympische titel is groter in die dubbel 4? Ja. Wat zijn hier de kansen? We hebben net de halve finale geroeid. Dat was heel overtuigend, dus ik denk dat we een hele goede kans hebben. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Ja, Miley Cyrus was dat, maar wij gaan heel snel naar België. Want Andy zit klaar voor de atletiekbaan waar de Diamond League bezig is. Want Femke Bol staat op de baan, Andy. Ja, de aanstaande beste atlete van Nederland bij die verkiezing. Dat kan haast niet anders. Femke Bol kreeg een enorm onthaal hier in Brussel. Ze zei, ik loop hier ook een beetje een thuiswedstrijd. Nou, dat bleek geen McLaughlin, de wereldrecordhoudster, maar dus wel de wereldkampioene Femke Bol. Zij loopt in baan 5 met Hanne Klaas achter zich in baan 4. En Clayton Russell van Jamaica, Janeve Russell van Jamaica loopt voor haar. Maar alle ogen zijn alleen maar gericht op Femke Bol die klaar zit. En dus heel hard weer zal gaan lopen. Het is een heel lang seizoen geweest met die wereldkampioenschappen van vorige week. Waar ze toch maar eventjes die geweldige wereldtitel binnenhaalde. Zowel op de 400 hoorde als op de 4x400 meter. Twee races die ik mijn leven niet zal vergeten. Nu is de start geweest en is Femke Bol op weg naar degene voor haar. En dat is Rochelle Clayton, die heeft ze nog niet te pakken, maar dat kan niet lang duren. Die rustige loop, die prachtige, uitgebalanceerde loop van Femke Bol uit Amersfoort. Over die hoorde van een centimeter of 78 gaat ze heen. En dat gaat volgens nog goed. En moet er dan nu een zeg maar paswissel komen. Ze ligt nog niet voor, maar dat kan niet lang meer duren. Want ze gaat nu over de hoorde en dan komt haar snelste gedeelte. Haar beste tijd, ook meteen Nederlands record, is 51-45. Nu komt ze de bocht uit en is op het rechte eind alweer zo'n eind voor. Dat ze nu kan omkeren en achteruit kan gaan lopen om te winnen. Want het is weer niet te geloven. Wat een voorsprong en wat een tijd. 52-11 na zo'n seizoen. Ze wint dik onder luid gejuich van het publiek. Ja, ze kan het bijna zelf niet geloven. Ze wint weer. Ze is ook bijna al de winnares van de Diamond League. En dat is lekker, want dan verdien je ook nog veel geld. Over een dag of 10 is de finale in Eugene. Dan zullen we haar ook weer zien. Ze laat even in Brussel zien hoe goed Femke Bol is. Zo snel is er tijdens de Diamond League nog nooit gelopen. 52-11 en ze wordt eerste. Lekker om te zien. We gaan beginnen met ons nieuwsforum. En we beginnen ook met het laatste nieuws. Natuurlijk, de Boer-Burgerbeweging presenteerde vandaag haar verkiezingsprogramma. Floor, jij was erbij. 127 pagina's doorgeakkerd. Ja, heel snel doorgelezen. Heb je duidelijkheid waar de partij nu voor staat? Ja, nou, voor heel veel kan ik je vertellen. En dat was natuurlijk de vorige keer. Toen was het thema van de verkiezingen natuurlijk ook stikstof en boeren. En nu zag je dat ze echt op alle thema's het uitgewerkt hebben en een visie voor Nederland hebben neergezet. Dus Caroline van der Plas deed maandag ook de HJ schoollezing. En die stond er integraal in. Dus gewoon die hele lezing. Dat was de eerste, nou weet ik veel, 40 pagina's of zo. En daarna gewoon puntsgewijs. Maar ik zou het willen kenschetten als een soort grabbelton. Je kan er alle kanten mee op. Er staat echt ongelooflijk veel kleine dingetjes staan erin. Van 130 kilometer per uur tot wat ze met een grens aan asielzoekers van 15.000. Die had ze in de Kamer al een keer genoemd. Nou, je kan zo gek niet bedenken of ze hebben daar iets voor bedacht. Een dienstrecht in plaats van een dienstplicht. En wat ze hier eigenlijk mee doen, volgens mij, is dat ze zich als het ware in het midden willen positioneren. Want je kan een beetje over links, je kan een beetje over rechts. Met hun kun je echt alle kanten op deze verkiezingen. Recht door zee, zou je bijna zeggen. Ja, en er zitten natuurlijk ook, weet je, zo'n punt als terug naar 130 kilometer per uur. Dat is natuurlijk ook een beetje om mensen naar je toe te trekken. Dus het is, het is van alles wat, zou ik zeggen. Al dus Floor Bremer. En die wordt geflankeerd, want we hadden jullie nog niet eens allemaal voorgesteld. Meteen op de inhoud gaan. Ja, gewoon goed. Meteen ook op het laatste nieuws. Politicoloog Julia Wouters, die gaat zich er ook lekker tegenaan bemoeien vanavond. Zeker. En theoloog Arnold Huygen. Inderdaad. Wat Suzo vroeg, heel veel pagina's. Hebben jullie er iets van gezien? Julia, ben jij helemaal losgegaan? Nee, ik heb het NOS-samenvatting gelezen. En wat dacht jij erbij? Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Omdat het geestig is. Hij zegt ook steeds zelf van ja, dat gedoe met links en rechts. Ja. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar ik denk dat ik ook niet zozeer bezig ben met links, rechts. Maar het is toch fijn als je een soort van ideologie hebt. Of basis idee van waar je heen wil met het land, omdat dat je ook een veel meer een lange termijn visie geeft. En die heeft ze gedeeltelijk, hè, dus dat is dat nabuurschap. Dus ze wil dat we allemaal weer lief voor elkaar zijn en naar elkaar luisteren. Maar ja, daar heeft de politiek niet zo heel veel een rol in, behalve dat je het natuurlijk kan voordoen. Voorleven. Ja, de politiek moet een beetje de... Hoe zei ze het nou? Je moet wel naar elkaar omkijken. Of de politiek moet wel naar je omkijken. Maar ze moeten niet de hele tijd je erf op komen rennen. Ja. Dat is een beetje haar idee van Maar Julia noemt het nu ook weer mensbeeld. Ja. Dat in de andere verkiezingsprogramma's zie je dat wel veel terug. Dan moet jij toch deugd doen als theoloog? Dat mensbeeld... Ja. Voor wat het waard is. Hè? Het kan ook weer gemakkelijk iets worden wat je maar roept. Ik heb dat verkiezingsprogramma ook een beetje zitten bekijken op twee punten. Ouderenzorg, ik ben toezichthouder in de ouderenzorg. Nou, die vindt BBB heel belangrijk, maar geen idee hoe ze het gaan betalen of waar ze de mensen vandaan gaan halen. Dus ja, daar zitten eigenlijk te weinig keuzes in. En hoger onderwijs hebben ze eigenlijk helemaal geen idee. Het enige is dat het MBO, dat moet hernoemd worden naar praktisch beroepsonderwijs, en het HBO naar het theoretisch beroepsonderwijs. Ja, welk probleem je daarmee oplost, dat is mij even volstrekt onhelder. Nou ja, dat daar vaak laatdunkend over wordt gedaan. He, dan M is dan middelbaar en H is hoger. Ja, ik snap suggereer de retoriek. Je dat daar... Ik ben er ook helemaal niet op tegen, dus dat kan. Maar er zijn natuurlijk ook echte problemen in het onderwijs. Hè? Ja. Lerarentekorten, te weinig financiën. De basisbeurs, als die te laag is, dan moet die worden opgehoogd. Heel fijn, maar we hebben een heleboel internationale studenten, waardoor onze eigen studenten geen kamer kunnen vinden. Ik heb er thuis ook zo een. Dat zijn de echte problemen van het onderwijs. En daar komt ze eigenlijk niet aan toe. Maar dat is natuurlijk ook een beetje de zwakte van het hele programma. Want ze hebben het niet laten doorrekenen. Dus het is gewoon, nou, echt... want ik vroeg ook aan haar, ik zei van nou, aan Caroline van der Plas. Ik zei nou, hoe gaat u dit allemaal betalen? En toen zei ze van, heeft u het zelf doorgerekend? Zei ze, nee, heb ik niet gedaan. Nee, ik weet niet hoeveel dit gaat kosten. Maar ja, we moeten straks toch compromissen sluiten. Dus als kiezer denk je dan van ja, maar waar ga je dan compromissen op sluiten? Ja, welk van deze punten in deze 127 pagina's? Dus dat werd mij nog niet helemaal duidelijk. En over dat nabuurschap. Kijk, ik weet niet hoe jullie de dingen thuis regelen. Maar als wij plannen maken thuis, dan kijken we ook altijd van wat gaat dit ongeveer kosten? En kunnen we ons dit veroorloven? En op het moment dat je dat niet doet, is dat volgens mij geen goed nabuurschap. Ja, wat ik heel raar vind, heb moeite met de manier waarop die plannen doorgerekend worden. Want economie en geld is leidend. En dus daarmee, dat is een van de redenen waarom investeren in onderwijs nooit heel interessant is. Want het levert namelijk niks op. Het kost alleen maar. Terwijl we weten natuurlijk allemaal, het levert wel degelijk wel op, maar niet in de modellen. En dus dat partijen dachten, we hebben er geen zin meer in. Dat begreep ik nog wel. Maar als je dat nu zo'n verkiezingsprogramma ziet en waar geen enkele financiële keuze in gemaakt wordt en er ook niet verteld wordt hoe iets betaald wordt. Hetzelfde geldt trouwens voor het VVD. Hè? Die willen van alles en nog wat. En vinden toch dat de begroting weer op orde moet. Maar waar ze dan op gaan snijden, dat houden ze in de binnenzak. Maar dat zei Caroline van der Plas ook. Want zij heeft diezelfde. Zij vindt ook die doorrekeningen. Dan moet je in dat model passen. En dat zegt bijvoorbeeld niks over welzijn, zegt zij dan. Maar dan moet je natuurlijk wel, als je dan met een ander plan komt, moet je wel laten zien van ja, maar dit is ook betaalbaar. En dat laten ze na. Ja, dus waar je moet wel keuzes maken. Ja, en het is natuurlijk, er komen ingewikkelde tijden aan. Ja. En ook als je dus met elkaar, weet je, vroeger had je altijd die debatten, wat is je breekpunt? Daar hebben mensen, politici, geen zin meer in om zich op die manier het mes op de keel te laten zetten. En dat begrijp ik ook wel. Maar je moet wel gewoon weten, nou, je wilt niet laten doorrekenen, je maakt geen keiharde keuzes. Maar wat is nou hard en waar valt over te praten? En als je maar zegt, ja, weet je, we moeten toch compromissen maken, dan weet je gewoon niet, wat hou ik aan het eind van de dag over als ik op jou stem? Ik denk dat het nog erger is, namelijk dat de echte problemen niet eens worden gezien. He, dus er worden niet alleen geen keuzes gemaakt, maar in de onderwijsparagraaf zie ik niet dat er gevoeligheid is voor waar het echt knelt in het onderwijs. Nee, maar dan inderdaad, dan zal zij ook misschien zeggen, nou, wij hebben ook wel echt een ander speerpunt. Nou, ze hebben sommige dingen wel heel goed uitgewerkt. Bijvoorbeeld de defensieparagraaf viel mij op, die is echt enorm. En dat komt omdat de nummer 3 bij hun op de lijst, Gijs Duijman, die heeft daar aan meegeschreven. Dat is ook een kandidaat minister voor defensie. Ja, ongetwijfeld, ja. Nee, en daar zie je dus dat het echt iemand is met kennis uit het veld. En dat is echt heel gedetailleerd uitgewerkt. Nou, tot op het absurde af staan er allemaal kleine regeltjes in. En dan inderdaad zo'n onderwijsparagraaf viel mij ook op, dat ik dacht, nou, en gezondheidszorg, Nicky Pauverwij, bijgekund. Maar veel is door AI geschreven. Hè? Dus ze hebben alle bijdragen van alle debatten van Caroline hebben ze in de computer gelaten. En dat hebben ze vast nog een beetje uitgewerkt daarna. Maar zo hebben ze... Ja, wat vinden we er eigenlijk van? Nou, wat heeft Caroline erover gezegd? Het is jammer dat ze zich niet meer door AI laat... voorlichten wat ze vorige week gezegd heeft. Want daar is ze wat minder consequent op. Maar het is natuurlijk een partij die ineens heel veel moet vinden. Ja. Ze vonden natuurlijk op bepaalde thema's wat. En ineens moet je zo 127 pagina's schrijven met wat je vindt. Is ook best een dik... Want het programma van GroenLinks en PvdA is samen nog geen 100. Wat ik al een dik programma vond. Maar, ja, maar AI komt met heel veel tekst. En het is grappig, je noemt dus een van de grote problemen van het hoger onderwijs. Ja. De opkomst van AI. Kunt je er tegen verzetten, maar het komt gewoon. Dus hoe gaat dat het onderwijs veranderen? Welke impact heeft dat? En, schrijven is schrappen heeft ze dus niet gedaan, als ik het zo hoor. Ja, het programma wordt niet doorgerekend. Daarnaast wil ze ook geen regeerakkoord. Is dat gebruikelijk? Nee, ze wil een regieakkoord. Dus ze wil dat de Kamer daar meer in... Ja, dat is een beetje natuurlijk ook die nieuwe bestuurscultuur. Die andere partijen, juist omdat Pieter Omtzigt nu zo groot geworden is... is dat een thema geworden... En zij willen dan dat de Tweede Kamer daar meer over te zeggen krijgt. Dus je zet een soort stip op de horizon in, weet ik veel, 2050 hebben ze geloof ik bedacht. Ja. En daar maak je dan plannen voor. En dan kan de Kamer elk jaar, de hele Kamer, dan toetsen of je nog op de goede weg bent. Dat is wat zij dan willen in een regeerakkoord, zodat je niet... En er valt op zich natuurlijk wat voor te zeggen, de hele tijd in hopjes regeert. En elke keer als er een nieuw iemand komt, dat je aan een nieuw plan begint. Dus dat je wat verder kijkt. En bijvoorbeeld als je naar klimaat kijkt of naar andere, bijvoorbeeld ook voor de boeren. Dan heeft dat natuurlijk zin als je een wat verder wegzet, die stip op de horizon. Dat gaat in de praktijk niet werken. Ik heb het niet meer helemaal paraat welk kabinet het nou was... maar er is ooit een kabinet geweest wat helemaal geen regeerakkoord had. Die hadden alleen maar het credo... gelijke verdeling van kennis, macht. En wat is ik ga andere? Het voor je opzoeken. Ik kom er zo op inkomen, terug. Ja. En dat was het enige. Dus alles wat je deed op elk onderwerp... moest dat als eindresultaat hebben. Dus dan moet je wel een heel duidelijk overkoepelend idee hebben... waar je heen wil. Nou, dat is best makkelijk zinnetjes, een one-liner... maar ontzettend ingewikkeld om te realiseren. Ik denk dat ze nog wel een idee hebben waar ze heen willen. Hè? Naar wat voor samenleving, want die heeft ze ook in die lezing geschetst. Nee, maar die moet je dan dus gezamenlijk in een coalitie krijgen. Dat bedoel ik. Ja, precies, want dit is dan hun idee daarover. Maar hoe je daar precies gaat komen, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Kijk, vooralsnog ziet het er niet naar uit dat dit land ook met de waanzinnige peilingen... waar Omtzigt af en toe zich in bevindt... dat dit land door één partij geleid zal worden. Nee. Dus je zal altijd een coalitie moeten hebben. En als je dan alleen een regieakkoord hebt... moet je dus wel heel duidelijk een gezamenlijke missie hebben. Waar willen we heen met dit land? En dat is al ingewikkeld genoeg. Veel stof. We zijn van start, hè? De BBB. We gaan denk ik na 9 uur gewoon nog heel eventjes door... over dit partijprogramma en over die samenwerking ook met... Caroline van der Plas en Mona Keizer. Want dat is ook nog wel interessant de komende tijd. Tot zo, na het nieuws van 9 uur. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo, dan krijg je nu 20.000 MB, minuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Nog 3 dagen. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was. Maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV... ter waarde van €499 als welkomstcadeau... bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans. Want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend!

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom terug tot 11 uur langs de lijn en omstreken. In het nieuwsforum praten we door over het politieke nieuws van deze week. Theoloog Arnold Huigen, politiek verslaggever RTL Nieuws, Floor Bremer, politicoloog Julia Wouters. Ze zijn allemaal hier. Komend uur ook veel live sport met de eerste divisiewedstrijd Willem II MVV en topatletiek in Brussel. Maar we beginnen in New York. Want daar staan de eerste halve finalisten van de mannen op de US Open op de baan. Novak Djokovic neemt het daarin op tegen het jonge Amerikaanse talent Ben Shelton. Marcella Mesker gaat die wedstrijd voor ons volgen. Marcella, wat verwacht je ervan? Nou ja, ik verwacht een mooie wedstrijd. Natuurlijk is Djokovic in zijn 47ste halve finale bij een Grand Slam favoriet. Dat is duidelijk. Maar hij strijdt niet alleen tegen een nieuwe sensatie, die 20-jarige Brian Shelton, maar ook tegen 24.000 Amerikanen. En dat is toch ook voor Djokovic een beetje veel, denk ik. 100ste US Open wedstrijd voor Djokovic. Alle getallen. Ik zal ze in de loop van de uitzending zo links en rechts wel een beetje opnoemen. Hij is natuurlijk op jacht naar die 24ste Grand Slam. Dat is belangrijk. Maar hij kent deze Ben Shelton niet. Dat is een linkshandige twintiger. Een sensatie. Een showman. Een jongen die niet bang is voor het grote toneel. Een man met de hardste service van het toernooi. Hij slaat 240 kilometer per uur. En hij denkt dat het zelf een voordeel is dat hij nog nooit tegen Djokovic heeft gespeeld. Want hij zegt, ja, Djokovic kent mijn spel niet. En ik ga hem misschien wel een beetje verrassen. Dus een mannetje, dus laten we hopen dat hij, nou ja, misschien een set wint. Maar Djokovic natuurlijk favoriet. Die andere halve finale, Carlos Alcaraz, de nummer 1, tegen de nummer 3. Daniil Medvedev, de Rus, die de US Open al eens een keer won en ook al een keer verliezend finalist was. Goeie hardcourt tennisser. Maar Alcaraz als titelverdediger toch wel de favoriet. En ja, het wachten eigenlijk vanaf 2 weken geleden was op die droomfinale Djokovic-Alcaraz. Of dat uit gaat komen, ja, dat weten we later vannacht na deze 2 halve finales. Djokovic-Shelton dus eerst en daarna Alcaraz-Medvedev. Dan gaan we van Marcella naar Mark. Want in Tilburg is het duel in de keukenkampioendivisie tussen Willem II en MVV begonnen. Mark, jij bent voor ons in dat Koning Willem II-stadion. Een roerige week was het voor de Tilburgers met het ontslag van de trainer Reinier Robbenmond en technisch directeur Teun Jacobs. Als sluitstuk zou je bijna kunnen zeggen. Hebben ze het op het veld beter voor elkaar? Nou, dat is nog maar zeer de vraag. We zijn pas net begonnen, 7 minuten. En het is nog 0-0. Maar het publiek hoort u op de achtergrond misschien al een beetje fluiten. Dat komt omdat MVV vooral de bal heeft. En Willem II er eigenlijk niet in slaagt om in de openingsfase de bal op de helft van MVV te krijgen. In de voeten van een speler met zo'n tricolore shirt aan. Dus dat vinden ze allemaal niet zo leuk. Ja, de Robbenmond ontslagen. Dat had alles te maken. Ja, of alles te maken. Niet alleen. Maar met die nederlaag tegen buurman NAC. Dat ligt hier gevoelig. Ze werden zelfs voor schut gezet. 1-4 was de eindstand. Werd ook nog eens gestaakt bij 0-3. Kortom, een hele vervelende middag toen. Die uiteindelijk resulteerde in de laatste half uur dat voor een leeg stadion in een leeg stadion moest worden gespeeld. En vlak daarna werd Robbenmond dus op non-actief gezet. En technisch directeur Teun Jacobs stapte zelf op. Nu het eerste schot van Willem II. Dat verdwijnt een meter naast het doel. Het is Patrick Joosten die voor het eerst in de basis begint. 2 wijzigingen heeft Peter van den Berg doorgevoerd. Dat is de nieuwe trainer bij Willem II voor zo lang als het duurt. MVV kan bij winst aan kop komen. Wil ik je nog even meegeven. 8 minuten onderweg 0-0. Terug naar het atletiek, de Diamond League in Brussel. Dus daar staat de volgende Nederlandse atleet alweer op de baan. En er is ook net nog een landgenoot in actie gekomen. En die heb je nog tijd om eventjes na te beschouwen op Niels Laros op de 2000 meter. Heel snel dan. Het is onwaarschijnlijk hoor, die 2000 meter van Jacob Ingebrigtsen. Een wereldrecord, 4:43:13. Oude wereldrecord stond 24 jaar op naam van Hicham El Guerrouj. En dat wordt dus gebroken. Maar nog mooier nieuws, Niels Laros. Hij breekt het Nederlands record. Oude record van Gert-Jan Lievers, 4:56:56. Nieuwe record, 4:49:68. Een verpulvering van het record van Gert-Jan Lievers. En dan nu kijken naar Tassaia, een oude nieuweling, want ze is al 25 jaar, maar nu nieuw aan het echte front. Was ook bij de wereldkampioenschappen in Budapest. Ze loopt de 200 meter onder andere tegen Sherika Jackson, die wereldkampioen werd in Budapest en die nu het wereldrecord wil aanvallen van Florence Griffith Joyner. Dan moet ze sneller dan 21:34 lopen. Nou, ze loopt heel hard natuurlijk, want dat doet ze altijd. En kan Jia meekomen? Nog niet echt. En dan kijk ik naar Sherika Jackson en met name naar de tijd. Gaat hij onder de 21:34 komen? Nee, denk het niet. Nee, net niet. 1400ste erboven. 21:48. Maar Sherika Jackson wint wel. Jia wordt zesde. En gaan wij verder met ons nieuwsforum met politiek verslaggever Floor Bremer van RTL, theoloog Arnold Huigen en politicoloog Julia Wouters. Ja, we bespraken het verkiezingsprogramma van de Boer-Burgerbeweging dat vandaag is gepresenteerd. Er is ook een kandidatenlijst. Mona Keijzer, die staat op plek 2. Heel verrassend. Maar is ze nou kandidaat premier of toch niet? Floor, heb jij daar nog wat helderheid over gekregen? Nou, wij werden uitgenodigd om de premierskandidaat te komen bekijken. Dus volgens mij is ze dan de premierskandidaat. Ja, maar later was het toch weer wat onduidelijk. Ze is gewoon later werd ze weer de nummer 2, maar ze is toch wel echt de premierskandidaat. Dus jij bent daar duidelijk over. Zij waren er duidelijk over in hun uitnodiging. Nee, ja, dat bedoel ik. Het was voor jou meer dan duidelijk. Ja, nee, ja. En ik hoor hoorde lichte irritatie bij je. Zo nou van, ja, nee, maar ik hoorde haar dan zeggen van ja, want in de eerste speech, want zij gaf die speech, die HJ schoollezing. En in die eerste stond van ja, pers, u moet u niet laten misleiden door mensen die zeggen het is een premiersverkiezing omdat er nu een functie vakant is. Ik dacht, wij moeten ons niet. Hallo, volgens mij werd ik door jullie uitgenodigd afgelopen vrijdag om naar jullie premierskandidaat te komen. Wat ook logisch is, dat je met iemand komt als de frontvrouw het zelf niet wil doen. Dus ik vond het allemaal heel logisch, maar dan moet je niet ineens een week later zeggen van ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Nee. Julia Wouters, je maakt ook dus daar dan in. Waarom doet Caroline van der Plas dan ineens een U-bochtje hierover? Wat ik echt heel jammer vind, want waar ik haar altijd enorm in bewonder, dat ze ook tot inzicht kan komen. Ze is iemand die hardop denkt en haar weg zoekt in de politiek. En daarom vergeven we haar ook heel erg veel. Dus als ze had gezegd, goh, iedereen zei de hele tijd, wil je premier worden? Ik had er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dus ik heb daar een beetje op gezwalkt. Uiteindelijk dacht ik, nee, dat wil ik niet. En toen vroegen ze, wie is dan je premierskandidaat? Toen ben ik gedacht, ja, die moet ik natuurlijk hebben. Maar ondertussen denk ik, wat, ja, ik weet even. Dan had ze je meegenomen. Het is eigenlijk best wel presumptuous. Want kijk eens hoe ik in de peilingen sta. Ja. Ik ben hartstikke blij dat we een waanzinnige goede running mate in Mona hebben. En mochten we de grootste worden dan ook. Maar misschien ben ik even iets te hard van stapel gelopen. En heb ik me een beetje te veel in de fuik laten duwen. Omdat iedereen de hele tijd aan mij vroeg, wie is dan wel je? Ja, en dan kijk ik hoe omzicht dat te doen. En denk ik, ja, ik hoef natuurlijk helemaal niet dat te doen en te zeggen. En Arnold, want dus jij denkt dat er verandering is gekomen toen het zich ter tonele verscheen. Zeker, ja. Die eerste keren dat het ging over het premier worden, ja, dat was natuurlijk voordat Omtzigt mee ging doen. En ik heb de indruk dat Caroline behoorlijk uit haar evenwicht is sinds Omtzigt het strijdperk heeft betreden. Toen aan haar werd gevraagd van ja, waarom zouden mensen nou op jou stemmen en niet op Omtzigt? Ja, toen stond ze ook een beetje met de mond vol tanden. Ja, maar ze kwam ik ben heel gezellig. De presentatie van de premierkandidaat was ruim daarna. Jawel, maar dus het spreken erover, ze hadden zich natuurlijk in een doodlopende straat gemaakt. Maar ze hadden natuurlijk echt gewoon kunnen zeggen, ik ben heel trots op de lijst. Ja. En we hebben ook, ik heb een nummer 2 waar ik super trots op ben. En mocht het zover komen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we daarmee een goede. Maar ze deden, als je dus de livestream zat te kijken op YouTube, dan stond er ook zo direct presenteert BBB de premierkandidaat. En ik denk ook dat er een stuk minder mensen helemaal naar Deventer waren afgereisd om daar in een veel te klein zweterig zaaltje te staan als ze zeiden we gaan onze nummer 2 presenteren. Floor, was je dan afgereisd? Wel als ze de kandidatenlijst en als ze hadden gezegd ze zijn er allemaal, want er gebeurde nogal wat daar. Ik had echt even van, terwijl stonden ineens ook allemaal Kamerleden van andere partijen. Dus ik stond echt even zo van, oké, hier gebeurt een hoop. Maar nee, ze hadden het natuurlijk echt zo gedaan. En ze hadden natuurlijk ook, dat hoorde ik achteraf van een van die medewerkers, want ze moesten het natuurlijk allemaal geheim houden. Dus dat was echt helemaal zo bedacht. Want ze hadden Mona nog in een of andere loods neergezet met zo'n rolluik ervoor, zodat niemand er zag. Dus die heeft ook nog een tijdje daar in haar eentje gezeten, zo van, omdat ze niet gezien mocht worden door anderen. Dus ze hebben dat echt zo in scène gezet, zodat niemand het zag. Maar wat grappig was dus helemaal, want het lekte echt 2 minuten of 3 minuten van tevoren uit. Maar dat toen Mona Keijzer eenmaal daar dat zaaltje binnenkwam, toen stond ze ook een beetje zo van, daar ben ik dan. Weet je, zo van alsof ze op het verkeerde feestje was. Dus het werd ook van tada, maar er was geen tromgeroffel of vuurwerk. Dus het was ook echt zo, daar is ze dan. Over tot de orde van de dag, dit was het. Julia, jij hebt voor de PvdA gewerkt. Jij ziet het nu gebeuren. 2 kapiteins op een schip toch wel. Kan dat goed gaan? Zeker kan dat goed gaan. Ja hoor. Het wordt alleen een stuk ingewikkelder als het nog niet helemaal helder is waar je partij voor staat. En dat je dat met ze. Kijk, zij heeft natuurlijk ja gezegd op die positie. Waarschijnlijk ook op voorwaarde dat ze invloed op het partijprogramma kon hebben. Maar dat is natuurlijk heel ingewikkeld als je niet een gezamenlijk doel hebt. He, dus wat ze met elkaar delen is dat ze alle 2 van gewone mensen zijn en heel normaal. He, dus dat een beetje volkse. Ze liggen goed bij de kleine lieden. Dat delen ze met elkaar. Maar waar wil je dan heen met het land en waar ga je voor staan? Ja, daar kan je dan behoorlijk over botsen inhoudelijk. Ik heb me er wel aan gestoord dat er wel meteen heel erg gedaan werd of ze ruzie zouden krijgen. En dan herken ik wel altijd dat 2 mannen gaan flink discussiëren. En bij vrouwen denken ze meteen, oh, die gaan elkaar natuurlijk de ogen uitkrabben, want zo zijn vrouwen. Maar het is natuurlijk wel een risico. Ik vond dat je dat ook meteen zag bij Op1, dat Caroline die ademt echt die partij. Ja. Dus die weet alles. Hè? Vraag haar iets over het verkiezingsprogramma. Het kleinste puntje, ze heeft er een heel verhaal bij. En je zag toch dat Mona Keijzer echt nog aan het zoeken was. Dus als ze dan een vraag kreeg die ze niet wist, dan begon ze gewoon over een compleet ander onderwerp. Zegt ze, daar weet ik wel. Iets over, daar namen ze natuurlijk geen genoeg mee, dus hop, terug. Ja. Dus dat moet zich nog echt uitkristalliseren. Ja. Maar het is natuurlijk wel een risico als ze allebei een ander verhaal. Want ik had het al op die presentatiedag. Ja. Want zij zeiden de hele tijd, want het moet iemand zijn met internationale ervaring. Dus ik zei tegen Mona Keijzer, ik zeg, bent u nou de kandidaat met die gedroomde internationale ervaring? Nou, daar had zij wel een verhaal bij, want ze had met mijn zus me zo gedaan. Ik bedoel, ze heeft natuurlijk niet op een heel groot internationaal speelveld, maar daar had ze wel een verhaal bij. Maar het zei Caroline, internationale ervaring, internationale. Ja, het is geen Rutte die de hele tijd in een vliegtuig zit. Ja, en dan heb je ze eigenlijk al tegen elkaar uitgespeeld. Dat dat moet je natuurlijk voorkomen. Het heeft dus veel meer te maken met dat ze dat het nog een beetje onhelder is. Wat willen ze nou? Waar gaan ze heen? Want heel veel partijen hebben 2 kapiteins op zijn schip. Weet je, de fractievoorzitter en de vicepremier. Ja. En dat zal achter gesloten deuren ook af en toe flink knetteren. Ja, maar het spannende vind ik wel dat ze hier dus ook nog die Kamerleden van andere partijen bij hebben. Hè? Dus dat vind ik veel kwetsbaarder. Precies. Dus op het moment dat mensen eenmaal overstappen naar een andere partij, dan kunnen ze misschien nog wel een keer doen. Er zijn mensen met heel verschillende profielen. Nou, sterker nog. Een verleden dat hen kan achtervolgen. Dirk Jan Epping is al zijn 5e partij. Ja, Dirk Jan Epping, dat is eindeloos. Maar ook de dame die van de PVV komt. Je hoeft maar even te googlen op oude interviews. Dan neemt ze geen afstand van die standpunten van Wilders. Ja, daar wordt ze dus mee achtervolgd. Ja. Op het moment dat je een gezelschap maakt van dit type mensen, dat lijkt me wel behoorlijk explosief. Ja. Zie dat niet echt goed gaan. Caroline ook nog wel Renske Leijten erbij willen hebben. Dat was dan toch heel fascinerend. Maar die had ze niet officieel gevraagd, zei ze er ook bij. Ja. Ja. Nee, maar zij gaat de hele tijd tegen dat rechts-links denken. Maar ik denk, uiteindelijk voor de doodstraf zijn is toch best wel een dingetje. Ja, maar rechts-links, oké. Daar kun je tegen zijn, maar wat wil je dan wel? Hè? Ja. En dan denk ik, dan zie ik bij bijvoorbeeld Omtzigt, zie ik een heel helder verhaal, een heel consistent verhaal. Eigenlijk het traditionele CDA-verhaal. Ja. Inclusief het mensbeeld, het maatschappelijk middenveld dat het moet doen. De overheid moet niet te groot worden, er moeten balansen zijn en zo. Dat is gewoon een verhaal dat al heel lang dat staat als een huis. En bij BBB zie ik er wel, niet links, niet rechts. Maar ik zie ze ook cherrypicking doen. Een beetje van dit, een beetje van dat. Ik vind het niet zo'n consistent verhaal. De onderbouwing bij Omtzigt is beter. En bij hem heb je natuurlijk wel weer. Ik denk dat hij sowieso al een x-aantal zetels krijgt gewoon door Pieter Omtzigt te zijn. Dan hoeft hij nog niet eens met een partijprogramma te komen. Omdat mensen hem vertrouwen. Maar zijn nadeel is natuurlijk dat hij meteen in... Hij gaat je meteen uitleggen. Je stelt een vraag over wat wil je controversieel verklaren. En binnen no time zit je gewoon in de hele begrotingssystematiek. Dat je denkt, welke afspraak hebben we hier genomen? Ik vind het een voordeel, eerlijk gezegd. Nou, maar dat is het ook. Maar het is natuurlijk wel in een verkiezingscampagne. Kijk, en nu begint hij een beetje op stoom te komen. Maar we moeten nog 2,5 maand. Wordt het natuurlijk super interessant om te kijken. Of dat ook beklijft. Ja, de manier waarop hij zijn ideeën naar voren brengt. Ja, ik ben erg gecharmeerd van hoe hij dus volledig voor de inhoud gaat. Hè. Dus hij presenteert een nieuwe partij met een naam. Ja, die lijkt me niet zo sterk. Ik denk niet dat daar een spindokter bij betrokken is geweest. En dan, Julia, wat denk jij als spindokter? Maar het punt afmaken alsjeblieft. Dan houden ze een microfoon onder zijn neus. En wat wordt nou het speerpunt? En dat gaat dan over de verhouding tussen burger en overheid, over grondwet en staatkundige vernieuwing. Ja, dat vind ik briljant. Iemand die zo voor de inhoud gaat. Omtzigt heeft iets unieks. En dus ik vind spindokter technisch de naam van zijn partij wel heel goed. Want zo heette ook zijn boek. Mensen hebben geen idee wat hij ermee bedoelt. Maar hij neemt ons mee naar die tijd dat ik als kind naar debatten van 1,5 uur zat te kijken met mijn ouders. Geen woord begreep. Want ze deden ook echt niet hun best om uit de jargon te treden. Het was allemaal systematiek. Maar je wist gewoon, iemand had een heel duidelijke ideologie. Stond voor iets wat wel in een paar woorden samen te vatten wilt. En je begreep niet wat je begreep niet wat ze zeiden. Maar je vertrouwde dat zij het wel begrepen. En dat heeft Omtzigt ook heel erg. Want jij wil een constitutioneel hof. Geen idee wat hij daarmee bedoelt en of het de oplossing is. Maar als hij het zegt, zal het wel. Ja, hij wil in de aanloop naar de verkiezingen trouwens ook dus geen lange debatten met one-liners. En als er iets niet nodig is in de verkiezingscampagne, is te kijken wie de meest snedige one-liner heeft. Daarmee lossen we problemen in dit land niet op. Laten we kijken hoe in deze campagne gesprekken, debatten met 2 of 3 politieke kopstukken kunnen hebben. Dan kunnen we zien waar er overeenstemming is en waar die verschillen zijn die dan overbrugd kunnen worden. Dat lijkt mij een stuk beter dan de verkiezingscampagne zien als een spelshow. Ja, ik vind het wel mooi dat iedereen dan dit eruit haalde. Terwijl ik heb hier die speech bij me. Het was dus een hele inhoudelijke speech. Hè, met allemaal prachtige punten erin. En dit is een beetje waar iedereen van dacht, nou, dan halen we dat eruit. Want de rest is wel heel erg de diepte in. Ja, het gaat natuurlijk over media zelf. Dus de media waarschijnlijk heel erg. Maar het onderstreept de dynamiek. Hè? Dus hij houdt een heel inhoudelijk verhaal. Hij zegt ook iets over de stijl van het debat. Dat belangrijk is, dat je inhoudelijk debatteert en dat wordt dan weer uitgelicht. En dan de inhoud wordt al vergeten. Doe je wel alsof hij heel naïef is, want hij weet hoe media werken. Nee, natuurlijk is hij niet naïef, maar... Dus hij weet dat dit eruit gepikt wordt. Ja, maar hij weet ook dat hij blijft inzetten op die inhoud. Hij zat bij Marielle Tweebeke. Als hij het alleen op dat punt wilde hebben, dan had hij toch dit niet genoemd? Jawel, want het is belangrijk dat er inhoudelijke debatten komen. En ik geloof dat hij dat ook echt vindt. En dat vind ik dus heel verfrissend. Een politicus die echt een idee heeft, dat echt vindt en het echt over de inhoud wil hebben. Ja, ik wil hier even ingrijpen, want we zijn met ingrijpen z'n allen. We zijn met z'n allen gaan geloven dat alle politici niets lievers willen dan quotejes van 20 seconden geven. En dat is echt niet waar. Dus ik had vandaag een kleine discussie ook met iemand op LinkedIn die zei, hij heeft tenminste. Ik heb heel lang voor Lodewijk Asscher gewerkt. Die had er echt wel in ieder geval een vingerkootje voor over gehad om een inhoudelijk debat te mogen voeren. Yes. Hij is ook niet de eerste die dit oppert. Maar heel veel politici hunkeren ernaar om iets meer tijd te hebben. Ik was voordat Floor bij RTL Nieuws werkte, ik bij RTL Nieuws. Ver daarvoor. En ik ben dus een van de verslaggevers, redacteuren geweest die betrokken was bij dat beroemde, beruchte Soundtrack-show. Waar zij erbij, de Soundtrack-show debat. En dat was super vernieuwend, want wat we deden was voor het eerst de politiek naar mensen die eigenlijk niks met politiek hadden te brengen. Het was nooit de bedoeling dat het enige debat nog werd. Wij probeerden iets te doen voor een publiek wat zat te wachten op de uitslag van de Soundmix-show. En we wilden het politiek. En nu zijn ze. Ik heb ze zelf moeten schrijven. He, je moet een statement van 20 seconden maken bij een debat nu. Of waarom je voor of tegen een stelling bent. Toen hadden de politici 2 minuten om te vertellen wat ze ergens van vonden. Dat vonden ze schandalig, zo kort als dat was. Nu hunker je naar 2 Niet in de reden geval de minuten om iets te kunnen zeggen. Ja, maar ik denk een hele campagne, daar gebeurt zoveel. Daar zijn lange interviews, kranteninterviews. Ja. Mensen krijgen alle mogelijkheden om op hun eigen platforms om dingen te doen die ze willen. Dus als je inhoud wil, dan wil je, dan is die inhoud er. Nee, maar je wil sommige dingen zijn korter, televisie. Sommige dingen zijn langer. Arnold Huigen, wat viel je nou verder op in zijn lezing? Nou, want hij heeft dus veel meer gezegd. Ja, nou ja, mag ik er nog even op ingaan? Ja. Want wat Julia zegt, ik ben het daar wel mee eens. Ik geloof dat politici ook meer naar inhoud snakken. Maar het zou nu kunnen gebeuren dat het ook echt... Hij kan het afdwingen. En het probleem zit hem denk ik vooral aan de kant van media. Hè. Dus ja, Rick Niemann, Jeroen Pauw, die zeggen dan van... ja, als je niet in een minuut je punt kunt maken, dan weet je niet wat je punt is. Tuurlijk. Maar waar het om gaat is dat je uiteindelijk in een debat ook echt op elkaars argumenten ingaat. Dat je in gesprek, nou ja, zoals wij nu in gesprek zijn. En dat wordt heel erg spannend op het moment dat er iets op het spel staat. In Duitsland kunnen ze het ook, hè? Ja, dan doen ze het uitgebreid. Ja, dus als we iets daarvan hebben... En volgens mij zitten veel mensen daar ook gewoon... Maar echt zelfs in Amerika doen ze het, hè? Wat een medialand bij uitstek is, hebben ze echt gewoon langere debatten. En ook, kijk, als de lengte, weet ik wel, als we maar in vredesnaam afscheid kunnen nemen van die stupide stellingen waar je voor of tegen bent. Eens. Want de politiek is veel genuanceerder dan ja of nee. Maar praktisch is er toch ook een probleem als je zoveel partijen hebt. Dan hoe dit bedoelde dat debat, het NOS-debat duurt al 2,5 maar uur. Hoe lang moet dat debat duren? Vorige landelijke verkiezingen hebben we meerdere avonden gehad, waar er langer... Ik weet nog dat we allemaal heel erg gecharmeerd waren van toen dat debat met Kaag en Ploemen, omdat dat opeens een gesprek werd in plaats van... Twee mannetjes die tegen elkaar stonden te schreeuwen en elkaar nooit uit lieten praten. Dat is dan ook weer stereotyperend voor de mannetjes, hè? Maar goed. Ja. Maar wat je dadelijk gaat... Oké, dus dan hebben we straks gewoon... Ik speel even advocaat van de duivel. Dan hebben we dus straks een heel groot debat. Hè? Ja. Pieter Omtzigt bepaalt. En dan gebeurt er één dingetje in. En dat ene dingetje wordt eruit gehaald. En dat gaat overal rondzingen. En dan heb je alsnog dat mensen alleen maar de snippets meekrijgen. Omdat ze toch niet helemaal dat hele debat kijken. Maar je kan dan in ieder geval kiezen. Dus als je geïnteresseerd bent en je wil echt zien... hoe is die dynamiek? En je wil ook... Kijk, poppetjes doen ertoe, mensen doen ertoe. Je wil ook kijken, geloof ik jou als je het zegt? Hoe gaan jullie er samen uitkomen? Hoe groot is jouw ego? Kan je andere mensen ook een beetje ruimte geven? Dat speelt ook allemaal mee. Maar ik denk dat er wel... Sommige mensen hebben geen interesse. Die zijn heel erg blij dat er een nieuwsitem van 2 minuten over gemaakt wordt... met 2 quotejes van een paar seconden. Andere mensen kijken... gewoon de 1,5 uur uit. En die doelgroep is groter. Want dat iconische verkiezingsdebat... na de gemeenteraadsverkiezingen van 2001... wat om 12:30 s'nachts werd uitgezonden, is door 2 miljoen mensen, ik weet niet meer precies... maar dus echt door heel veel mensen bekeken. En we hebben ook politici die het kunnen. Hè? Frans Timmermans kan dit. Henry Bontebal kan dit. En kan Omtzigt het überhaupt aan? Ik bedoel, of die dan nog... leuk vindt allemaal. Nou ja, kijk, ik vind het dus heel interessant wat er nu gebeurt. Want we weten eigenlijk nog niet heel veel meer. Hij heeft dan dat basisdocument geschreven van 40 pagina's. Hij heeft dat boek natuurlijk, dus je weet wel een beetje welke kant hij op wil. Maar het verkiezingsprogramma is er nog niet. Hij heeft nog 2400 kandidaten, waar een selectie. Ik sprak hem vorige week en toen had hij het over zijn HR-commissie. Moest hij zelf ook een beetje om lachen. Dus er wordt nu een soort structuur om hem heen gebouwd. En de vraag is hoe die structuur eruit gaat zien. Wie de mensen zijn die daarin komen, wat het programma precies wordt. We weten het allemaal nog niet. Maar wat wel gebeurt, omdat hij bovenaan in die peilingen staat, hij bepaalt de thema's. En dat is natuurlijk al heel erg leuk om te zien. Dat je al die, de VVD, die boog migratie om dat naar... Oh, bestaanszekerheid vinden we ook heel... Heel even over die VVD, want we hadden van de week de Spindokters, de podcast. En toen zei jij, Julia, in die podcast, ze balen als een stekker, want het blijkt dat niemand op hun veldje kon voetballen, maar iedereen is op een ander veldje aan het voetballen met voor nu, thema's. We zijn er nog niet. Maar als je naar die laatste peiling kijkt... het verbaast me toch weer dat ze nog steeds op zo hoog staan. Wie heb je het nu? Over de VVD. De peilingen laten op dit moment... we zijn dus nog 2,5 maand van de verkiezingen... gewoon zien wie zijn er de afgelopen week veel in het nieuws geweest. Dus mensen zijn er nog niet zo mee bezig. Caroline van der Plas had het BBB al dan hoger moet staan. Als je kijkt naar die peilingwijzer, dan staan ze nu op 5. Maar over die peilingen... Ik zou wel eens onderzoek willen zien. Dat is vast makkelijk te doen. Hoe is het nou? Vergelijk nou eens verkiezingsuitslagen met peilingen 2,5 maand ervoor. Voor de afgelopen verkiezingen. Ben ik wel eens benieuwd wat de voorspellende waarde daarvan is. Nou, die is heel klein. Ja. Kijk, je ziet natuurlijk altijd partijen die laag in de peilingen staan, die klampen zich daaraan vast. 3 weken voor de verkiezingen, waarin Diederik Samson toch bijna de premier van het land was geweest. Afgelopen stonden ze 15. D66 kwam Kaag heel erg gehavend uit die coalitie. We zagen net Femke Bol, daar moet ik de hele tijd aan denken. Want volgens mij moet je die strategie toepassen. Je moet in die laatste passen, daar kan je het verschil maken. Ja. Daar kan je de eerste finisher zijn. Ja, ze was niet eens buiten adem, vond ik echt heel mooi. Ze wint dan echt alsof het niks is. Een soort Jumbo-Visma-achtige strategie. Die wordt de winnaar. Het concept van langs de lijn omstreken, hoe je dat toepassen. Organisch. Ja. Moeiteloos. Ja. Omarmd, inderdaad. Nog heel even, Arnold, want jij wilde iets over de inhoud ook nog van Omtzigt zeggen. Dus, van de lezer. Even de inhoud. Ja, daar heb je nu een minuut voor. Nou ja, ik vind dus zijn mensbeeld van dat het om de samenleving gaat. Hè? Dus dat maatschappelijk middenveld, dat oude CDA-verhaal. Volgens mij zijn we daar met z'n allen weer aan toe. En volgens mij heeft hij gewoon niet precies... Er zijn 3 partijen die dat inmiddels omarmen. Nou ja, dus. Er zijn een heleboel mensen die daar aan toe zijn. Zo'n middenverhaal. En eigenlijk komt zijn lezing daar gewoon op neer. Ja, ik vind het heel mooi, want ik weet dan opeens weer waarom ik een PvdA'er ben. Maatschappelijk middenveld vinden alle tweede stromingen belangrijk. Alleen zien wij een veel grotere rol voor de staat ook. Ja. Juist omdat het kwetsbaar is om altijd afhankelijk te zijn van... Maar het mooie is dus, het gaat nu weer over ideeën. Ja. En die oude tegenstellingen die komen gewoon weer naar boven. Dus er valt ook echt iets te kiezen. Ja. En dat gaat dus veel minder om de poppetjes. En ik vind dat heerlijk. Ja, en omdat we niet meer dezelfde poppetjes hebben. Ja. Het nieuws. Dit was je minuut. Ja. Dat maakte de minuut vol. We gaan zo direct naar het nieuws, maar heel eventjes eerst naar Mark. Ja, want MVV heeft gescoord. Het staat dus 0-1. En wat een fraai doelpunt gemaakt door MVV Tashi. Het was een aanval over de rechterkant. Sleger zette de bal laag voor. En dan leek spits Kostons die bal binnen te gaan schieten. Daar rekende bij Willem II ook iedereen op. Maar die liet die bal heel slim lopen tot bij de tweede paal. En daar was Tashi. En die schoot van heel dichtbij. Heel erg raak. Het is 0-1. En daar is helemaal niets op af te dingen. Want Willem II wordt helemaal weggetikt door MVV. NPO Radio 1. En het is ook 9:30. Ismael de Bruin is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Nederlandse mannen met een Marokkaanse naam worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken van een huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting. Bij andere groepen werd er de afgelopen 3 jaar minder gediscrimineerd, meldt het ministerie. De beurswaarde van Apple is met $200 miljard gedaald. Woensdag werd bekend dat Chinese overheidsmedewerkers bij hun werk geen iPhones meer mogen gebruiken. China is op 2 na de belangrijkste afzetmarkt voor Apple en daarmee goed voor 18% van de omzet van de techgigant. Zo'n 600 treinreizigers hebben vanavond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam, Lombardijen en Barendrecht. Hun intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een storing. Daarna viel ook nog de airco uit. Pas na 70 minuten konden ze overstappen op een andere trein en verder reizen. En in Voorburg zijn 2 agenten vanmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van een jongen van 14 uit Den Haag. De agenten kwamen naar een school vanwege een ruzie tussen jongeren. Een van hen probeerde een agent in een nekklem te houden. En bij de worsteling die volgde raakte de andere agent gewond. De verdachte van 14 is alsnog gearresteerd. Langs de lijn en omsteken. Oh, wat was het een prachtige Nice. Het spijt me, Ismael. Nee. Ik kan niet helpen. We gaan naar Marcella. Marcella Mesker, US Open. Ja, onder het gesloten dak in New York. Het dak van 150 miljoen. Het dak dat er boven het Arthur Ashe Stadion is vanaf 2016. Want de enorme hitte toch wel van de afgelopen dagen. En die vochtigheid dik boven de 30 graden. Ja, nu stormt het boven New York City. En de thunderstorms naderen het Arthur Ashe Stadion. Dus uit voorzorg en een heel klein beetje regen is het dak gesloten. Dat betekent dat het allemaal nog sneller gaat. Dat het nog warmer is, nog luidruchtiger. Ja, is het een voordeel voor Ben Shelton? We zullen het weten. De kop is eraf in deze wedstrijd. Het staat 3-2 voor Novak Djokovic. On serve. Maar Ben Shelton is voor de duvel niet bang. Hij begon met zijn eerste service game. Boom, boom. Service winner. Service volley winner. Daarna een knal van een voorhand. Hij begint lekker. Hij probeert Djokovic te ontregelen. Het wordt in ieder geval geen lange rally. Zover is duidelijk. Het service kanon, de linkshandige powerhouse uit Florida. Deze Ben Shelton. Attractie om naar te kijken. Een beetje Alcaraz type. Hij lacht veel. Hij heeft interactie. Hij geniet. Hij straalt. En we hopen eigenlijk met z'n allen dat hij er een wedstrijd van kan maken. Het is on serve 3-2 Djokovic. Eerste set. Wij bespreken de Politieke Week met Julia Wouters, Floor Bremer en Arnold Huigen. Nog meer nieuws. GroenLinks en de PvdA presenteerden deze week zowel partijprogramma als de kandidatenlijst. Julia, ja, dit is jouw partij. Je noemde het net al. Voelt dat ook nog steeds na het zien van het partijprogramma? Oh, dat wel. Maar ik heb wel mijn spindokterhanden jeuken wel. Ik snap er helemaal niks van waarom je niet die energie vasthoudt. Waar we even dat samen gaan. En ja, het enthousiasme wat daarbij kwam kijken. En de hoop voor wat dat op kon leveren. Dat we dat niet vastgehouden hebben. We hebben een waanzinnig inspirerende commissie die dat samen gedaan heeft. Daar zitten Tim Shores, echt een medialieveling. Ik ben nu even haar naam kwijt. Excuses, de voorzitter van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks zit erin. Bram van Ooyink, Mariette Hamer. Waarom hebben we die niet laten vertellen hoe het was om dat daar samen uit te komen met een mooi verhaal, hoe we elkaar toch konden vinden en waar het wel knapte, maar heeft geschuurd, maar hoe we toch tot een beter begrip van elkaar zijn gekomen. Ja, ik hoopte eigenlijk dat jij kon uitleggen waarom zij op dinsdagmiddag om 3:30 dat partijprogramma online geplemd hebben en dat er voor de rest eigenlijk niks omheen gebeurd is. Wat ik hoor, want ik heb dat natuurlijk proberen te achterhalen, maar is dat op een of andere manier is die hele partij, of althans die twee partijen, zijn helemaal gefocust op Frans Timmermans. En die is bezig met zijn inwerkprogramma. Die is natuurlijk best al lang weg uit Nederland. Dus die is nu door het land aan het reizen. Ja, met allemaal gesprekken met mensen. Kiezer. Nou, dat vind ik hartstikke goed dat hij dat doet. Want je moet natuurlijk gewoon wel weer eventjes de hartslag van het land, als je zo lang in Brussel bent geweest, weer terugpakken. Maar die partij is, dat is juist het mooie, die partij is toch groter dan alleen hem. Laat hij inderdaad zich rustig voorbereiden. Er is nog lang dat. Hij heeft straks een lezing, houdt hij. Er is de aftrap van de campagne. Maar die partij zit de nummer 2 op de kandidatenlijst. Dan ben ik van de zenuwen de naam vergeten. Esma Lala. Ja. Waanzinnig. Waanzinnig inspirerende, charismatische, verrassende vrouw met een mooi verhaal. En heel fascinerend, zij heeft eigenlijk een heel rood profiel. Mm-hmm. Terwijl zij is GroenLinkser. Timmer Frans heeft natuurlijk een heel erg een groen profiel. Super fascinerend. Allemaal brokken vlees die je die arena in kan gooien, waar de media van smult en de kiezer. Omdat enthousiaste me vast. Maar misschien hebben zij wel die aanpak van nog even niet. Gewoon nog even onder de radar blijven en straks. Ja, maar het is toch op zich wel een uniek moment dat deze twee partijen er in staat zijn geweest om samen een programma te maken. Daar zou je toch een nummertje van ik maken. Ik snap ook niet dat er niet meer buzz op zit. Want ja, we hebben heel lang VVD-beleid en een VVD-premier gehad. Het CDA ligt in de touwen. Dus de toekomst zou heel goed aan links kunnen zijn. Er is ook behoefte aan linkse thematieken. Timmermans die erin vliegt en toch lijkt er weinig. Waarom zouden ze dit dan zo doen? Nee, ik begrijp het niet. Ik ben echt op zoek naar een hele goede verklaring. Want ik snap best wel dat je de lijsttrekker nog een beetje uit de wind haalt. Margje vroeg eerder, gaat om zich, weet je, redt hij het allemaal? Ik maak me op dit moment meer zorgen over Caroline. Maar laten we wel wezen, Van de Plas, maar laten we wel wezen, dit is natuurlijk moeilijk, want iedereen was toe aan het zomerreces. Dat hele zomerreces is te komen vervallen. Iedereen heeft keihard doorgewerkt. Je moet wel een beetje fit zijn om die eindsprint te gaan maken. Ja. Maar je bent groter dan, zeker Omtzigt is Omtzigt. Caroline van der Plas is Caroline van der Plas. Die moeten die kar blijven trekken. De PvdA en de GroenLinks zijn nu samen, hebben heel veel mensen met heel veel ervaring. Kan het zijn dat ze lastige vragen even, dat ze daar even geen trek in hebben? Want het is natuurlijk een samensmelting. Beide partijen hebben concessies moeten doen op punten waar ze dat liever niet op doen. Dat ze even denken, nou, je hebt wel enige regie over wie je naar voren schuift. Mm-hmm. Dus als je de twee voorzitters van het verkiezings, dat zijn geoefende mensen die daar een mooi verhaal kunnen vertellen. Of niemand mag groter worden dan Frans Timmermans. Jawel, maar dit zijn ook niet mensen die groter worden. Dus je kan daar met alle risico's in acht nemen, kan je wel nadenken over hoe houden we dat mooie verhaal. Ik zag een Instagram post van Corine Ellemeet de Jong. Die gaat helemaal niet meer door. En die had die beetje knullige foto. Dat iedereen die op die lijst ziet, wat toch heel leuk is. Want er staan dus allemaal Een hele diverse, jonge, oude, dikke, dunne, groene, gele, rode. Alle mensen staan erop. En zij schreef daarbij van dat het er ontroerde, omdat ze het een historisch moment vond en dat ze er zo hard aan gewerkt hadden. En nu was het daar zo. En ik, ja, zij zit niet in het campagneteam. Zij doet helemaal niet meer mee. Ze staat niet meer op die lijst. En zij weet precies de goede toon te vatten waar je dit in zou moeten framen. En dus, nou ja. Ze moeten jou eigenlijk gewoon bellen, ja. Want als ik dit zo hoor. Ze weten mijn nummer. Dit gaat over de framing, hè? Maar misschien heb ik eraan voorbij. Terug naar de inhoud. Misschien heb ik eraan voorbij gezien, maar ik. Dacht van, nou ja, de groen moet gebeuren. Hè? Ja. Maar de regio is een heel belangrijk thema. Hè? We beginnen nu te ontdekken dat de helft van Nederland toch buiten de Randstad woont. En dat is toch wel een ding voor bijvoorbeeld GroenLinks, wat toch een heel randstedelijk imago heeft. En ik heb bedacht, ja, wat ligt er nou meer voor de hand? De benzineprijzen gaan stijgen, en zeker per januari. Nou, daar gaan veel mensen zich zorgen over maken. Dat is typisch zo'n VVD-ding kan dat zijn. Maar je kunt ook zeggen, en nu is het moment om goed te gaan investeren in openbaar vervoer. En daar hebben wij die en die plannen voor. Want voor ons is de regio ook belangrijk. Ik vind dat ze nog een beter punt hebben. En dat heb je nog niet gezien. Nee, maar zij zeggen, wij gaan openbaar vervoer voor iedereen heel betaalbaar maken. Ja, en zoals dan gaan in Frankrijk, in Duitsland, daar kunnen ze het ook. Ja, ja wel, maar dat staat in het verkiezingsprogramma. Ja. En dat vind ik dus een heel mooi punt. Ja. En ik vind dat beter dan investeren in het openbaar vervoer. Want daar wordt beleidsmakers worden daar enthousiast van. Maar ik wil gewoon dat ik het kan betalen en dat het goed functioneert. Ja, dus dat, ik vind ik dit weet een niet mooier waar je woont. Punt. Ik woon in Kampen, maar als je het spoorwegnet hebt vanaf Zwolle naar het noorden. Ja. Ja, dat is sinds de jaren 50 is daar niets uitgebreid. Als bij Zwolle het misgaat, is het noorden afgesloten van de rest van het land. Jawel, maar ik was laatst maar GroenLinks in de PvdA willen sowieso dat er weer fors geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer. Maar, ik vind dit een mooi punt om het zo te. Want je kan investeren in het openbaar vervoer en dan is het zo duur en niemand kan erin. Maar juist dat je. Kijk, die climate justice, die klimaatrechtvaardigheid. Hoe zorg je, weet je, als je mensen hun auto afneemt. Soms is het goedkoper om met de auto te gaan. Zeker als je met een paar mensen gaat dan met de trein. Als je de trein goedkoop maakt. Ja. En voor iedereen. Dan maak je vanzelf weer massa. En dan is het ook makkelijker. Het kan wel goedkoop zijn, maar je moet er kunnen komen. Hè? Dus ik ben nou toezichthouder bij een zorginstelling. Pas geworden. En die zit aan de Stationsstraat in Epe. Maar er komt geen trein. Vroeger was er een trein tussen Apeldoorn en Zwolle. Ja. Maar die is er al tientallen jaren niet meer. Ja. Zou heel logisch zijn om iets dergelijks te gaan doen. En dit is typisch PvdA, GroenLinks PvdA. Vanuit een randstedelijk perspectief zeg je, het moet betaalbaar zijn. Nee, als jij een half uur in de auto moet rijden om überhaupt bij een station te komen, dan is die betaalbaarheid helemaal geen ding. Dan moet het beginnen met dat er gewoon openbaar vervoer is. Ja, maar daar zijn de PvdA en GroenLinks niet tegen. Maar ik denk dan. Maar daar hadden ze veel meer op kunnen profileren. En ook in de relatie Randstad en Ommeland noemen wij dat. Ik ga toch nog even naar de poppetjes. Ik ben echt een journalist die daarvan houdt. Want inhoud, hè? You. Maar moeten we eerst even misschien naar die 22 poppetjes op het veld bij Mark? Oh ja. Ja, die zit al een tijdje in de wacht. Heel goed. Mark, kom er maar in. Lekker want Jesse Bos heeft zomaar gelijk gemaakt. En dat deed hij een minuut of vijf geleden. Zo lang, of kort, het is maar ooit wil noemen, zit ik in de wacht. Jij weet, Suze, dat heel lang duurt als je dan op de tribune je enthousiasme probeert warm te houden. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op, want MVV tikte Willem II helemaal van het kastje naar de muur. En ineens was daar een vlotlopende aanval over de linkerkant met Sigurd Geirsson, de nieuwe IJslandse linksback van Willem II. Die trok de bal goed terug naar de penaltystip. En Jesse Bos gleed de bal erin, 1-1. En de wedstrijd is vanaf dat moment helemaal gekanteld. We zagen Joosten een minuut later, maar net naast. Schieten en zojuist de ingevallen Jeremy Bokila, spits bij Willem II. Kon net niet bij de voorzet van de rechterkant van Jesse Bos om bij de eerste paal binnen te koppen en Willem II op voorsprong te zetten. Eerste half uur MVV Herenmeester zomaar ineens de gelijk maken van Jesse Bos. En nu kijken we naar een hele andere wedstrijd waarin Willem II de baas is. Nog 3 minuten tot aan de rust. Gaan we naar de halve finale van Novak Djokovic en Ben Shelton van de US Open. Dus naar Marcella Mesker. Hoe gaat het met de mannen? Ja, nou, de oudste halve finalist, Novak Djokovic, 36 jaar is die, sinds Jimmy Connors in 1991. Ja, die staat er goed voor, 5-2. Hij heeft de eerste break te pakken. En in deze service game van de 20-jarige Ben Shelton heeft hij al 4 set points gehad, maar nog niet weten te benutten. Shelton probeert dus nog in deze eerste set in leven te blijven en de 5-3 neer te zetten op het scorebord. Het is dus 5-2, breekvoorsprong voor Djokovic, die ineens een spurt had en bijna alle punten won. En ook een break pakte op Love op de service van Ben Shelton. Ja, dus duidelijk de man met ervaring. De oudere tegen het broekie. Die een beetje wild speet. Af en toe wat slordig. Wel van alles probeert. Want hij komt met een plan op de baan. Hij probeert Djokovic te ontregelen. En die game die is alsmaar aan de gang. 4 setpoints heeft Djokovic dus gemist. Nu weer voordeel voor Shelton. Hij vecht op deze eerste set te blijven. En nu maakt hij de 5-3. Hij leeft dus nog in de eerste set. Maar Djokovic gaat serveren voor de eerste setwinst. Ja, en ik wilde dus heel graag naar de politieke poppetjes. En wel naar Jesse Klaver. Want we zijn nog even aan het praten over GroenLinks PvdA. Die deze week zowel de partijprogramma als de kandidatenlijst presenteerde. En dat doen wij met Julia Wouters, Floor Bremer en Arnold Huigen. Jesse Klaver nummer 3. Is hij bereid derde viool te spelen? Wat voor idee heb je? Blijkbaar, want hij staat op 3. Ja, maar dat kan ook zijn dat hij het eigenlijk niet fijn vindt. Maar ja, ook zijn dat hij gewoon denkt... nou ja, als we inderdaad groot worden en mee gaan doen... dan is er misschien wel ministerspost voor mij. Ik denk dat zijn tactiek is. Ja, dan zie ik jou bij knikken. Ja, ja, nee, voor een groot deel van de achterban van GroenLinks... en zeker ook van PvdA... was het onbestaanbaar om 2 witte mannen aan de top van de lijst te hebben. Het is al heel apart, wordt er gezegd... dat heel veel andere partijen hebben dus een vrouw. En heeft juist uitgerekend PvdA GroenLinks... komt met deze witte man. Dan kan je daarna dus... All hell would break loose als daar nog een witte man achter kwam. Als we het hebben over hun inhoudelijke verhaal, Floor, waar denk jij dat het pijn heeft gedaan in die onderhandelingen? Wie heeft er in moeten leveren op punten waar ze toch principieel... Tussen GroenLinks en de PvdA? Nou, ik denk, als ik het zo zie, en ik heb deze niet zo grondig gelezen als anderen, maar als ik het zo zie, dan ziet het er volgens mij vrij evenwichtig uit. Omdat GroenLinks natuurlijk heel erg... dat klimaat is echt het belangrijkste strijdpunt geworden. Dus dat is hun winstpunt geweest. Maar de PvdA, dat bestaanszekerheid nu een belangrijk verkiezingsthema is... geeft ook de PvdA weer de mogelijkheid om die stroom erin te brengen. Dus ik denk dat ze een vrij evenwichtig verkiezingsprogramma hebben samengesteld... waar ze zich allebei in vinden. Al vraag ik me wel af, ik sprak laatst iemand op achtergrond... en die zei wel van ja, ik vraag me wel af of je met dit verkiezingsprogramma... maar niet te weinig rekening houdt met mensen die bijvoorbeeld... de BBB op inzet, praktijkopleiding doet... of van het mbo komen of uit de oude arbeidsbuurt... of die zich hier toe voelen aangesproken. En dat die hebben ze natuurlijk wel nodig om uiteindelijk... die grote winst te boeken, waardoor ze een plek aan tafel kunnen verdienen. Dus ik vraag me af of ze nu niet te veel inzetten... op de mensen in de grote steden die dit verhaal prachtig vinden... maar of ze ook nog wel genoeg oog hebben voor de arbeiders en de mensen die misschien andere dingen willen, die gewoon alleen maar hun huis min of meer willen isoleren, zodat het niet zo duur is. Maar als het zo makkelijk kon tot elkaar komen, waarom hebben ze het dan niet veel eerder gedaan? De spanning zit hem ze zijn alle twee rood en ze zijn alle twee groen. Alleen bij de PvdA vinden ze dat belangrijker wat jij nu zegt. En GroenLinks had meer het groene. En bij de PvdA mocht dat niet ten koste van alles gaan. De echte pijn, dus daar vinden ze elkaar wel. En dan moet je een beetje puzzelen. Maar de echte pijn zat op migratie. En daar is iets gebeurd. GroenLinks heeft natuurlijk een keer een coalitieonderhandeling gebroken om migratie. En de tweede keer, je weet het allemaal nog, de memo die uitlekte, de omzichtpositie anders, daar stond ook functie in. Elders, ja. Functie elders, ja. Dat stond ook in dat GroenLinks al had gezegd dat ze migratie geen breekpunt meer zouden maken. GroenLinks heeft heel erg zich gerealiseerd dat als ze ooit tot regeren willen komen, dat ze daar echt een reëler beeld op moeten hebben. Ik stond echt stijl achterover toen Frans Timmermans die vraag kreeg toen hij op het podium stond. En dat toen hij zei, ik ben niet tegen een streng asielbeleid. Toen dacht ik, dat is een hele nieuwe afslag die ze nu nemen. Zeker niet de staatssecretaris... Streng asielbeleid, dat is natuurlijk waar het kabinet nu op gevallen is. Nee, dat kan maken. Precies, maar je hebt een streng asielbeleid. Ja, maar dat werd dus niet verder uit. Streng asielbeleid, wat zit bedoelt hij daarmee? Armen wijd. Maar wat is voor hem streng en waar ga je dan heen? Nee, maar kijk, voor de PvdA is het behoud van de welvaartsstaat, de verzorgingsstaat, heel belangrijk. En die kan je niet eindeloos oprekken. Dus dat je niet iedereen kan zeggen, oh, jij bent ook zielig, kom ook maar erbij, want dat gaat ten koste van mensen die hier ook kwetsbaar zijn, is voor de PvdA altijd heel duidelijk geweest. Maar wat zij als rechtvaardig zien, is wel een heel andere invulling dan wat de VVD als rechtvaardig zijn. Als ze zeggen, wij zijn voor een streng asielbeleid, dan vindt de PvdA dat wij de deur wagen bij het de VVD dat de PvdA de deur wagen bij het openzetten. Ja, ik dacht even dat hij de afslag nam naar dat Deense model, wat natuurlijk ook de PvdA even knieën is die dat bedacht heeft. En ja, dat is echt een heel, in Nederland zou dat een heel rechts beleid zijn. Ja, en dat is met deals met Rwanda. En ik denk dat zover gaat het zeker niet. Dat dacht ik dus even toen hij dat zei, snap je dat? Maar juist voor mensen die het moeilijk hebben, die moeten concurreren op baantjes waar je geen opleiding voor nodig hebt, is het heel belangrijk dat ze niet weggeconcurreerd worden. En daarom zijn we streng op arbeidsmigratie, daarom zijn we ook streng op mensen die hier komen om hier een nieuwe toekomst te beginnen. Het is toch leuk dat je weer in de WUF-vorm gaat. Ben ik toch van dat clubje ben ik wel. Ja, dan. Maar ik ben het wel met jullie eens dat het eigenlijk bewonderenswaardig is hoe die samenvoeging is gegaan. Hè? En ja, doordat je in een kabinet zit en dan krijg je een beetje het CDA-verhaal. Ja, want het CDA heeft ook die twee stromen. Ja. En du moment dat er, het is altijd op migratie dat er een ingewikkeld punt komt. En dan zie je ook die twee stromen bij het CDA botsen. Spannende, en dat krijg je natuurlijk ook. Het spannende binnen de PvdA zelf. Daar hoeven we niet voor te fuseren. Het spannende vind ik wel twee dingen. Eén, dat ze dit verhaal dus niet goed verkocht krijgen. Hè? Twee, ja, de Partij van de Arbeid. In hoeverre is er nou echt oog voor de arbeider? Hè? Is die fusie ook niet mogelijk geworden omdat de Partij van de Arbeid ook steeds meer een toch wat randstedelijke partij voor hoger opgeleiden is geworden? Ik ben er bang voor. Ik denk dat GroenLinks zich heel heeft gerealiseerd. Ze hebben hun enorme eclatante verkiezingsoverwinning. Toen hebben ze toch gerealiseerd, als de PvdA van 38 naar 9 zetels gaat en wij gaan van 4 naar 14... dan gaat het ons nooit lukken om echt heel groot te worden. Waarom zijn niet al die mensen naar GroenLinks gegaan? En toen kan je nog misschien herinneren de kantinetour van Jesse Klaver. Die ging toen het land in naar het volk. Die hebben zich heel goed gerealiseerd dat ze, als ze een brede linkse middenpartij willen doen, dat ze dan weg van dat hele elitaire moeten. Maar ik vraag me wel af of ze met dit programma die mensen aanspreken, hoor. Mag ik nog even naar de VVD, jongens? Ja, ik voel dat we hier nog heel lang over hebben. We hebben nog 6 minuten. Anders is het zo zielig voor de VVD. Want dan heel even daarover. 3 vrouwen op de eerste plekken. Dylan Jesselgus, Sophie Hermans en Bente Becker. En 7 vrouwen in de top 10. Ja, dan wil ik meteen zeggen, Julia, dat doet jou vast heel erg goed. En dat is echt een tendens, want ook het CDA heeft meer vrouwen in de top 10 dan mannen. Caroline van der Plas met de BBB heeft dat. De PvdA en GroenLinks heeft dat. De VVD heeft er eentje meer, maar dat komt natuurlijk ook omdat ze... Maar verder, dat is dus wel heel leuk gedaan, maar het is verder wel allemaal bekende mensen. Hè? Zittende Kamerleden, bewindspersonen. De eerste nieuwkomer staat op 16. Ja. Floor, vond je het een saaie lijst? Wat dat betreft was het een saaie lijst. Want je hoopt natuurlijk dat er nieuwe mensen komen waarvan je denkt, hé, daar kan ik iets mee. Of, bij de BBB dacht je, oh. Ja, bij de BBB was het even een overkill. Miste jij nog namen? Ik miste geen namen. Jullie weten inmiddels wel van mij. Ik ben meer van de inhoud dan van de poppetjes. En ik vind het dus goed, hè, dat naar een soort pariteit toe beweegt. Maar ik vind het veel belangrijker wat voor mensen zitten daar nou, dan dat je nou precies kijkt hoeveel mannen, hoeveel vrouwen. Het gaat er natuurlijk een beetje om dat de VVD die heeft met Mark Rutte, kunnen ze natuurlijk werken aan een nieuw profiel. Dus ik dacht echt van, oh, nou, dat is interessant. Ja. Want je ziet ook in het verkiezingsprogramma dat ze naar rechts trekken, dat ze weer die oude VVD-thema's omarmen. Dus ik dacht, nou, ik ben benieuwd welke kandidaten ze daarbij gevonden hebben. Dus vandaar dat ik een beetje teleurgesteld was. En dat ik dacht, oh ja, maar die zitten er nu allemaal al. En die hebben eerst dit uitgelegd. En dan gaan ze dadelijk dat andere uitleggen. Toen dacht ik van, ja, dat vind ik jammer. Ja, en Raymond Mens, mijn evenknie bij de spindokters, die VVD-campagne strategisch geweest, die zei, hij vond het een hele linkse lijst. En dat is natuurlijk ook met, als je Erik van den Burg, een echt een linksbuiten van de VVD... Zelfs voor Amsterdamse begrippen was hij VVD linkse. Maar ik vind dat echt, toen ik dat zag, toen dacht ik even van, hoe gaan we dit doen? Want hij heeft echt nou de blaar op zijn tong geluld voor die spreidingswet. In zijn eigen gelederen. Nou, dan nu ik zat bij het debat deze week, waarin 7 VVD'ers tegen de spreidingswet. Dus ze wilden hem controversieel verklaren. Ja. Nou, is ze uiteindelijk niet gelukt. Dus hij gaat wel behandeld worden. En nu staat hij op nummer 4 van een lijst die veel rechtser is. Ja. Die ook niet zijn spreidingswet wil hebben. Ik dacht, hoe gaat die man dit uitleggen? Dit is toch niet uit te leggen? Nou, en waarom wil hij dat? Dat ja, maar je bent het dus niet eens. Want jij ziet wel het belang van die spreidingswet. Jouw partij ziet het niet. En dan ga je op nummer 4 staan. En dan moet jij gaan uitleggen dat jouw partij het niet ziet. Ik vind hem heel ingewikkeld. We gaan afronden. Ik heb een laatste vraag. Arnold, denken jullie dat deze 4 partijen, dus die we net besproken hebben, BBB, Omtzigt, VVD en GroenLinks, PvdA, de campagne gaan domineren en dat dit de 4 grote partijen gaan doen? Ja, het leuke is, omdat het er 4 zijn, gaat er dus niet eentje domineren en ook niet 2. Dus krijg je niet die vervelende tweestrijd waar het dan een soort beauty contest wordt. Dus ik hoop vooral op een heel inhoudelijke campagne. En mijn geheimtip, ik heb er natuurlijk weinig verstand van, maar als nou bij BBB er allerlei problemen komen, wat zomaar zou kunnen. Als het Omtzigt het niet lukt om de boel aan land te trekken, maar die ideeën die hebben inmiddels wel tractie, die hebben wel conjectuur, dan moeten we nog eens kijken wat er met het CDA gebeurt. Want Henry Bontebal, die is daar wel goed de boel aan het herbronnen. Dan rukt hij op van nummer 10 naar de top 5. Het duurt nog lang. 2,5 maand. Ja. Zeker, zeker. Nou, ik denk dat je daar wel gelijk in kan hebben, hoor. Want het is natuurlijk, bij Omtzigt weten we het nog niet. En ook bij de BBB kan er nog van alles gebeuren. Dus de ideeën, de liefde voor de ideeën is er in ieder geval. Ja. Het is nu hoe die het gaat brengen. Alles kan nog gebeuren. Parijs is nog ver, om maar weer even een sportterm te gebruiken. Dank jullie. Dank jullie wel. Arnold Huigen, Floor Bremer en Julia Wouters voor dit politieke nieuwsforum. Marcella Mesker zit te kijken naar de halve finale. US Open, is het echt een wedstrijd geworden, Marcella? Nog niet helemaal. Eerste set naar Novak Djokovic, 6-3. Redelijk afgetekend, hoor. En met name toch wel de wat onnodige foutjes van Shelton. Die probeert Djokovic met korte rallies uit zijn spel te halen, te ontregelen. Maar het lijkt erop dat hij zichzelf een beetje ontregelt. Want in die eerste set 15 onnodige fouten en Djokovic zuinig maar 4 foutjes. Dus 6-3, 1 break, dat is dan wel het goede nieuws. Shelton kreeg 1 breakkans toen Djokovic op 5-3 voor de set serveerde. Dus ja, dat ene kansje was er, maar dat was wel heel miniem. Dus het zal wat beter moeten bij Shelton. Iets minder slordig. Ja, en dan toch proberen het publiek op zijn hand te krijgen. Hij wint in ieder geval hier weer een schitterend punt. We zitten in de openingsgame van de tweede set. En het is 40 gelijk. Gaan we nog even naar Andy Houtkamp. Want in Brussel was net de laatste Nederlandse atleet in actie. Marijn Koster op de 5000 meter. Andy, hoe deed Koster het? Ja, ik kan flauwe grappen maken over het licht en zo en uitdoen. Doe ik niet, want ze heeft een goed seizoen gehad. Ze is op de wereldkampioenschappen geweest. Het lichtje ging wel langzaam uit bij haar. 10e plaats, niet eens een slechte tijd hoor, 14:52. Maar zij heeft het niet gered. Op dit moment nog het laatste onderdeel, de 400 meter bij de mannen zonder Nederlanders. En Armand Duplantis, ik heb hem eerder vanavond al genoemd. Let op hem. Hij heeft bij het polsstuk hoogspringen de stok gelegd op 6,23 meter. Eerste keer mislukt. Als het nog gaat lukken, dan heeft hij een wereldrecord. En dan hoor je dat nog van mij. Nou, dan gaan wij daarmee afsluiten. Maar niet voorgoed. We zijn gewoon terug na 10 uur. Met natuurlijk die halve finale van de US Open tussen Djokovic en Shelton. Dus met Marcella Mesker. En we zijn ook bij Mark Kloostra natuurlijk. Willem II MVV in de eerste divisie. We horen de ambities van de KNVB met de Eredivisie Vrouwen. En we brengen natuurlijk het allerlaatste en belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tot zo! NPO Radio 1. Blind, Dumfries kopt er van dichtbij. EK kwalificatievoetbal. Boom. Hij schiet hem heel hard binnen. Zondagavond, de EK kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Gakpo, ja! Wat een goede aanval van Nederland, zeg. Luister lekker sport op NPO Radio 1. Zondagavond vanaf 20:45 in NOS Langs de Lijn. De EK kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Wie luistert, weet meer.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je aids krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans. Want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische bZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom terug bij het laatste uur van Langs de Lijnen en Omstreken. Met daarin veel sport, finale van de US Open tussen Novak Djokovic en Ben Shelton. En we zijn ook live bij Willem II MVV in de Eerste Divisie. We horen de ambities van de KNVB met de Eredivisie vrouwen. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Femke Bol boekte vanavond haar 18e opeenvolgende zege in de Diamond League op de 400 meter horde. Ze was ruim 1,5 seconde sneller dan de nummer 2 en vertelde na afloop genoten te hebben. Ja, het was echt geweldig. Ook al de sfeer toen we in de Coliseum zaten, kon je alles horen hier. De muziek en gewoon de crowd. Het is super gaaf en ik heb er echt heel erg van genoten. Jumbo-Visma heeft met groot machtsvertoon de Vuelta naar zijn hand gezet. Jonas Vingegaard won de etappe naar de Tourmalet. Zijn ploegenoten Sepp Kuss en Primoz Roglic werden tweede en derde. En dat drietal staat ook in de top 3 van het algemeen klassement. Remco Evenepoel, de winnaar van vorig jaar, is na een belabberde dag weggezakt van de derde naar de 19e plaats. Roeister Martine Veldhuis is er in de lichte skift niet in geslaagd om een medaille te pakken op de WK. Ze werd vierde in een race die door de enorme wind heel zwaar was. Zeker aan de kant van het water waar Veldhuis moest roeien. Ja, ik heb gewoon gestreden voor wat ik waard was. Golven waren echt hoog. Vooral bij de start, dan ja, het klotste gewoon over je dekje heen. Maar ja, ik heb gewoon gestreden tot het eind en gewoon vanaf het begin hard gemaakt. En dat wilde ik doen. En dat is wat ik heb gedaan. En dan hoop je dat je mensen kan forceren, dat ze fouten gaan maken. Maar ja, lichte dames roeien, kent geen genade, dus die gaan ook gewoon door. Virgil van Dijk heeft van de Engelse voetbalbond een boete van £100.000 en een extra wedstrijd schorsing gekregen door de kritiek die hij uitte op de scheidsrechter na zijn rode kaart tegen Newcastle United. De Engelse bond heeft de regels dit seizoen aangescherpt. Bij kritiek op de wedstrijdleiding kan er een extra straf volgen. Charlotte Kohl heeft de derde etappe in de CIMAC Ladies Tour gewonnen. Ze was in een massasprint in Lelystad snel voor Lorena Wiebes en de Italiaanse Elisa Balsamo. De Belgische Lotte Kopecky blijft de leider in het klassement. Voetbal dan. Jong Oranje heeft zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Jong Moldavië werd met 3-0 verslagen en het was de eerste interland voor de nieuwe trainer Michael Reiziger. Daar horen we zo direct meer over in een reportage van Edwin Cornelissen. En als het aan de KNVB ligt, hoort de Eredivisie voor vrouwen in de komende jaren jaren bij de beste, nee, bij de 7 beste competities van de wereld. Momenteel staat de Eredivisie op de 10e plek. Maar het wil dus toegroeien naar die plek 7, vertelt Lucienne Rijgaard, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. We willen eigenlijk meer mee gaan doen in Europa. Op dit moment spelen Ajax en Twente in de Champions League voor vrouwen. Het zou mooi zijn als we voor het eerst, want dat is nog niet eerder gebeurd, de groepsfase gaan behalen. De 20-jarige zaker Hans Niemann is opnieuw in een rel verwikkeld geraakt. 2 weken geleden begroef hij de strijdbel nog met regerend wereldkampioen Magnus Carlsen. Nu heeft hij het aan de stok gekregen met de Russische tweevoudig wereldkampioen Vladimir Kramnik. De Rus beschuldigt Niemann van vals spelen en daar werd hij door Carlsen ook al van beschuldigd. Daar praten we zo over door met schaakjournalist Yvette Nagel. De Duitse basketballers hebben voor een enorme stunt gezorgd door op het WK in de Filipijnen de Amerikaanse basketballers uit te schakelen. Ze wonnen in de halve finale met 113-111 en spelen daardoor voor het eerst in de geschiedenis in een WK-finale. En wij gaan tennissen weer. Marcella kijkt naar de halve finale US Open. Hoe is het daar? Nou ja, ik zie nu eigenlijk voor het eerst een heel spectaculair punt van Ben Shelton. Natuurlijk aangemoedigd door die 24.000 Amerikanen. Hij komt naar het net. Leuke exchange met Djokovic. Die wordt overlopt. Die moet naar achteren rennen. Speelt een lob terug. En dan komt die Shelton met die enorme smash. En daarna een winnende volley. Deze jongen is met zijn 20 jaar al zo sterk. Hij heeft een hele snelle acceleratie met die linkerarm. Hij draagt dat mouwloze shirt zoals we ooit Rafael Nadal hebben leren kennen. Hij is gespierd. En als hij een American football gooit, dan weet je niet wat je ziet. Hij wilde namelijk ooit quarterback gooien. Hij heeft dus de snelste throw arm, zoals ze zeggen in Amerika. Een geweldige linkerarm. En vandaar ook dat hij dit moment de hardste service heeft van alle US Open deelnemers. Maar ja, laat Djokovic nu net ook de beste retourneerder zijn. Dus hij schiet er nog niet heel veel mee op. Misschien wat naïef tennis van Shelton tegen de grote kampioen. Misschien ook niet zo verrassend. Want 36 jaar, ik zei het al, Djokovic is de ene oudste man in de halve finales. Jimmy Connors was ooit de oudste man. Ik zei al eerder 1991. Ik had toen geen tijd om te vertellen dat dat was het jaar dat Paul Haarhuis in de kwartfinale tegen diezelfde Jimmy Connors speelde. Die was toen 39 jaar. Dat was een hele lange wedstrijd. Ik was er toen live bij voor de NOS. Zat daar heel hoog in de nok van het toen Louis Armstrong Stadium. Arthur Ashe bestond nog niet. Het is het stadion daarnaast. En Paul Haarhuis speelde geweldig. Maar het was Jimmy Connors die uiteindelijk die kwartfinale won. Kwartfinale van Haarhuis, heel goed. En Connors ging door naar de halve finale. Dat is de oudste man tot nu toe geweest in de halve finale van de US Open. Connors verloor overigens, ik meen van John McEnroe toen. Maar goed, het is 2-2 in de tweede set tussen de oude rot, de grote kampioen Novak Djokovic en dat aanstormende talent Shelton. 2 gelijk dus in de vierde set. En Djokovic dringt alweer aan om een vroege break te forceren. Andere live sport, voetbal. Willem II, MVV. Mark. Is 6 minuten oud in de tweede helft. Stand is 1-1 en Thijs Oosting had er voor Willem II 2-1 van moeten maken. Handen in het haar. Kon niet geloven dat hij van 2 meter de bal overschoot. Was echt een enorme kans. Terwijl nu de keeper van MVV de bal loslaat en dan moet voetballen. En dat heel goed doet op de rand van zijn 16. Speelt een Willem II eruit. Maar als ze bij MVV vervolgens de bal zomaar inleveren, kan Willem II opnieuw aanvallen. Maar dit schot belandt huizenhoog over het doel van Romain Matisse. Plukt een voorzet zojuist uit de lucht, maar liet de bal vervolgens vallen. En omdat hij buiten die rechthoek kwam, wist hij, ik mag hem niet meer in mijn handjes pakken. Dus ik moet het voetballend oplossen. Dan komen de 2 van Willem II op me afstormen. Nou, dan ga ik gewoon kappen, draaien en zorgen dat ik eruit kom. Dat deed hij uitstekend. Maar hij was kansloos geweest als Thijs Oosting een paar minuten geleden van die 2 meter afstand de bal gewoon in het doel had geschoten en het 2-1 voor Willem II van had gemaakt. Dat was een geweldige actie van Sigurd Gaisson. Nieuwe IJslandse linksback. Ook al man bij de assist van de 1-1. Die gemaakt werd door Jesse Bos. Maar nu ging hij tussen 2 van MVV door. Dat probeerde Aktas nog te repareren met een sliding. Alle gevolgen van dien als Sigurd Gaisson zijn been had laten staan. Want dan was het een penalty geweest. Maar hij ging door tot op de achterlijn. Trok de bal goed terug. En 2 meter voor het doel. Recht daarvoor stond Thijs Oosting. Maar die schoot over. En die dacht, wat heb ik nou gedaan? Die had erin gemoeten. Het had zomaar 2-1 voor Willem II kunnen zijn. En zomaar klinkt een beetje gek. als je het wedstrijdbeeld ziet na de 1-1. Waarin Willem II ineens heer en meester geworden is. Nadat ze een half uur lang niets te vertellen hadden tegen MVV. Dat was echt 7 klassen, misschien wel 8 klassen beter. Maar de trainer, Peter van den Berg, interim trainer bij Willem II, die zette de boel eventjes om. Begon met 3 verdedigers, ging met 4 spelen. En dat leverde dus een goede aanval op de 1-1. En dat gaf dan weer benzine, doping om beter te gaan voetballen, druk te zetten en kansen te creëren. En intussen is MVV niet meer op de helft van Willem II te vinden. Het is minuut 53 en na een vrije trap een corner. Nu een nieuwe vrije trap voor Willem II. Ze spelen naar de fanatieke Kingside toe. En die vrije trap die heeft plaats op 25 meter van de achterlijn. Een beetje links van de as. En het is Oosting die zich meldt om die vrije trap te nemen. Maar dat geldt ook voor Verret. De een links, de ander rechts. Het is dus een indraaier of een uitdraaier. Dat gaan we zo meteen zien. Ze hebben allebei een aanloop van 5 meter. Het lijkt Verret te worden. Die draait de bal dan in met zijn voet naar de punt van de 5 meter. Dan wordt er gekopt door Heerkens. Maar die doet dat met een hoge boog recht in de handen van Romain Matthies. De keeper van MVV. Leuke wedstrijd. 1-1 na 53 minuten. We gaan nog even weer terug naar Marcella Mesker naar de US Open. Ja, want de eerste break, ik zei al, het zat er aan te komen in de 5e games die toch gevallen op de service van Shelton. Dus Djokovic lijkt nu met 6-3 en 3-2. Het wordt een moeilijk verhaal. Shelton die goed heeft gespeeld. Als je ziet wie die hier heeft verslagen. Onder andere Dominic Thiem, Aslan Karatsev, Tommy Paul landgenoot, Francis Tiafoe. Echt top 10 speler. Ja, maar Djokovic is gewoon een ander verhaal. Hij komt er nog niet aan te passen. Het is hopen dat hij wat meer tegenstand kan bieden. Deze Shelton tegen Novak Djokovic. Gaan we naar de EK dressuur, Europees kampioenschap dressuur in Duitsland. De Nederlandse Amazones hebben niet kunnen verrassen. Op de Grand Prix Special kwamen ze niet in de buurt van de medailles. Verslaggever Edwin Peek die volgde het voor ons. Edwin, goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Ja, geen medailles. Is dat teleurstellend of wisten ze het wel een beetje? Ja, ze wisten het zeker wel een beetje. Want ze kwamen hier naartoe met een team wat echt niet op oorlogsterkte was. Bijvoorbeeld Dinja van Lier. Echt de beste dressuurruiter van Nederland. Vorig jaar brons op het WK was er niet. Haar beste twee paarden zijn alle twee kreupel, geblesseerd, niet fit genoeg, hoe je het wilt noemen. Ja, dus Nederland had een beetje een veredeld B-team, als je dat zo kan zeggen. En Emily Scholtens is daar dan de beste van. Zij werd vandaag 9e op een 10 jaar oud paard. Echt nog jong, moet nog groeien op grote toernooien. Dus ja, ik vind dat op zo'n special niet heel erg slecht. Dat vind ik eigenlijk wel naar behoren. En wie waren wel de grote prijswinnaars dan? Ja, uit Duitsland, Jessica von Bredo Werndl, prachtige naam. Ja, anderhalf, 2 jaar geleden ook de Olympisch kampioene. Is echt een klasse apart. Heeft altijd een strijd met bijvoorbeeld Charlotte Dujardin uit Engeland. Is ook zo'n grote naam. Ja, zij moest het vandaag doen met het brons. En er was ook nog een hele goede Deense die ook 82% ruim scoorde. Scott Bru Merrold. Moet altijd even kijken naar haar dubbele achternaam. Dus de Duitsers hebben een beetje rechtgezet dat gisteren fout ging. Want ze verloren de landenwedstrijd. De Britten gingen aan de haal gisteren met het goud. En als je dan kijkt naar dat Nederlandse team. Je zegt inderdaad, de grote ster was er dus niet bij, Dinja van Lieren. Maar zijn er nog andere hoopgevende aanknopingspunten? Scholtens dus, met een vrij jong paard. Nou, dat heeft laten zien dat het in ieder geval topteam waardig is. Dan heb je ook nog Marlies van Balen. Was vandaag 17 op de Grand Prix Special. Ook echt prima. Ook een eigen gefokt paard. Zit nog toekomst in, pas 11 jaar. Zwijstra was er vandaag ook bij. Plaatst zich niet voor de kuur op muziek. Heeft een paard van vast 9 jaar oud. En is ook bijvoorbeeld Linde Maas. Ook een top 50 ruiter er niet bij. Ja, kortom. En een hele jonge debuterende Defenda Dijkstra. Er zit echt wel muziek in de equipe van Nederland. Alleen ja, ervaring opdoen. Dat is het grote woord voor dit EK. En dan denk je, waarom ga je dat op een EK doen? Dan wil je natuurlijk eigenlijk de medailles pakken. Maar daar was nou net niet de tijd voor. Nee. En dan komen de Spelen eraan. Ja, en daar kunnen we eigenlijk wel met vertrouwen naar uitzien. Tuurlijk, ruiter en paard moeten allebei fit zijn. Je kan er van afvallen. Bijvoorbeeld Emily Scholtens is ook echt, heeft een knieprobleem gehad. Is pas net terug. En als daar inderdaad Dinja van Lieren, het liefst op Hermes, dat is echt haar beste paard, anders op hardsuiker, daar kan rijden. Dan hebben we in ieder geval echt een 80-plusser in de gelederen. Ja, en dan met een in de breedte sterke selectie kan je echt mee gaan doen om de medailles met de Britten, de Duitsers, de Denen. Dus ik denk wel dat er muziek in zit. Ook als team dus. Ja, dat denk ik wel. Kijk, de Denen, Duitsers en de Britten zijn echt wel klasse apart, maar die waren hier wel met echt sterke ruiters. Dus dat moeten we wel een beetje daaraan afzetten. Ja. En ik denk dat Nederland alleen maar kan groeien. En het programma voor de komende dagen? Morgen rustdag voor de dressuurruiters die vandaag in actie kwamen. De paradressuurruiters rijden daar wel. Die gaan om de individuele medailles strijden. Hadden vandaag trouwens goud in de landenwedstrijd. Dus dat is wel een lichtpuntje daar. En dan is zondagmiddag de Kuur op Muziek. De best 10, 18 dressuurruiters van Europa strijden daar om de medailles. En dat is dan voor Nederland Scholtens en Van Balen? Ja, die mogen meedoen, de beste 18. Okay. Zij waren 9e en 17e. Dus ja, er net ja. wel bij. Ja. Dankjewel, verslaggever Edwin Peek. Voetbal dan. De vrouwen-eredivisie is vanavond van start gegaan. Twee wedstrijden stonden op het programma. AZ Excelsior eindigde in 1-1. En Fortuna Sittard won met 3-1 van PEC Zwolle. En daarnaast werd vandaag ook bekend dat de KNVB de vrouwencompetitie de komende jaren wil laten groeien. Op dit moment staat de Nederlandse competitie op de 10e plek wereldwijd. Maar als het aan Lucien Reijghart, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, ligt, komt er verandering in. Als ik echt kijk naar de topcompetities, in het geval, dan willen wij naar de top 7 UEFA clubcoëfficiënt. Wat houdt dat in? We willen eigenlijk meer mee gaan doen in Europa. Het is belangrijk dat we de groepsfase gaan bereiken met een van de Nederlandse teams. Op dit moment spelen Ajax en Twente in de Champions League voor vrouwen. Het zou mooi zijn als we voor het eerst, want dat is nog niet eerder gebeurd, de groepsfase gaan behalen. Dit zorgt namelijk ook voor ontwikkeling bij de andere deelnemende clubs in de vrouwen-eredivisie. Want UEFA heeft het prijzengeld zo ingedeeld dat ook er non-participating fee, dus een fee voor niet-deelnemende clubs, eraan gebonden is. En die gelden die ze dan krijgen, die moeten ook worden besteed aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal binnen de club. Dus het is alleen maar positief als wij in Europa verder komen en dat we kunnen toewerken naar een topcompetitie. Als je het niveau omhoog wilt krijgen van de eredivisie, dan gaat dat ook wel echt om de lagere clubs. Want we hebben natuurlijk best vaak best wel grote uitslagen gezien. Er zitten wat laagvliegers bij die de afgelopen jaren niet echt bij hebben kunnen benen. Hoe kan je dat verbeteren? Nou, we zien gelukkig al dat de match difference, dat is ook een fancy begrip, maar in ieder geval het verschil tussen het resultaat, dus het aantal doelpunten, dat ieder jaar verkleint. Dus dat is mooi voor die competitie. Wat we onder andere ook doen is licentie-eisen die we sinds afgelopen seizoen zijn gestart voor de vrouwen-eredivisie-clubs. En ieder jaar worden die gemonitord en opnieuw bijgesteld. Maar daarnaast is het denk ik een goede ontwikkeling dat wij willen toewerken naar ook een promotie-degradatieregeling met de vrouwen-eerste divisie en de vrouwen-eredivisie. Dat uiteindelijk op het veld bepaald wordt wie er in de eredivisie mag spelen. Die promotie-degradatie, per wanneer hoop je dat in werking wordt gesteld en hoe kom je daar? Ja, dus wij gaan nu de tijd nemen om eigenlijk ook gebruiken om die PD-regeling vast te stellen en op te stellen. En dan is het streven om die per volgend seizoen in te gaan laten gaan. En dan is het afhankelijk van hoe die PD-regeling is opgesteld. Of alleen de nummer 1 mag promoveren of de top 3. Voor jouw beeldvorming, op dit moment is de vrouwen eerste divisie, bestaat dat voornamelijk uit jong elftallen. En maar 1 eerste elftal. Jong teams kunnen niet promoveren. Dus het is uiteindelijk ook de bedoeling dat die competitie uit meer eerste elftallen gaat bestaan. Maar ik denk dat dat ook weer triggert als die PD-regeling er is. Dat er ook weer voor clubs interessant is om te gaan starten en het gaan omarmen. Want op dit moment hebben we gezegd de vrouwen-eredivisie is dicht. Dus daar kan je niet meer direct in toetreden. Dus dan wordt het ook interessant voor BVO's om in de competitie daaronder te gaan starten. En zo snel mogelijk naar de vrouwen-eredivisie te promoveren. Ook bondscoach Andries Jonker ziet dat de competitie groeiende is en dat er ruimte voor verbetering is. Ja, ontwikkelt zich in omvang. We gaan naar 12 clubs. Dat is een mooi aantal voor de competitieleider. Goed om mee te werken. Makkelijker dan 11, makkelijker dan 5. Maar het is ook veel voor Nederland. De toptalenten spelen in het buitenland. Veel internationals spelen in het buitenland. En dan hou je een opleidingscompetitie over met heel veel jonge, talentvolle speelsters. Nou, als we dat met z'n allen accepteren, dan is dit een prachtige competitie. Met veel clubs die ontzettend hard werken aan een jeugdopleiding. Ook in het rechterrijtje. Clubs zoals Zwolle, Telstar, Alkmaar, Heerenveen werken ongelooflijk hard aan het opleiden van jonge meisjes. Ja, die net alleen maar te loof is. Dat mag ik zelfs echt niet vergeten. Hè? Maar je mag niet één club vergeten. Allemaal hun best. Dan moet je wel een beetje op wachten dat het niveau van de hele jonge speelsters nog gaat toenemen. Waarbij we nu al weten, iedereen die er bovenuit komt, gaat meteen weer naar het buitenland. Wat je dus ziet is dat de topclubs in Nederland, maar ook de clubs eronder, hebben gemiddeld genomen is het halve team uit het buitenland. En dat kunnen de vrouwenclubs nog niet bekostigen bij ons. Dus in plaats van dat er buitenlandse spelers komen, worden er piepjonge Nederlandse spelers ingebracht. Dat is helemaal niet zo erg voor ons. Laat dat maar nog gebeuren een paar jaar. En laten we maar voor onze eigen talenten zorgen. Dat zei Andries Jonker tegen Rivka op het veld. En om te kunnen groeien is het ook belangrijk dat een Nederlandse club zich plaatst voor de Champions League. Morgen kunnen Ajax en FC Twente daar de volgende stap in zetten. Dan spelen ze in de finale van de eerste voorronde van de Champions League. Marcella. Ja, het is een prachtig moment voor Novak Djokovic. Hij balt de vuist. Ik heb het idee dat hij nog een beetje op halve kracht speelt. Het hoeft ook niet meer. Hij leidt met 6-3, 4-2 tegen de 20-jarige Ben Shelton. Die ja, een beetje te nonchalant. Hij denkt, nou, kort balletje, ik heb het punt. Maar ja, dan heb je nog niet de rekening gehouden met Novak Djokovic. Die is snel en die slaat die bal dan zo langs hem heen. Dus nu heeft Shelton weer moeite om die eigen service te houden. En ja, een dubbele break, die dreigt alweer. Eén break achter is er genoeg, maar twee breaks is hopeloos. Dus laten we hopen dat Ben Shelton eindelijk, ja, die is een mooie uithaal, die lange linkshandige service. En je moet natuurlijk ook Djokovic een beetje boos zien te krijgen. Maar ja, voorlopig is het verschil nog te groot. 6-3, 4-2 voor Novak Djokovic tegen Ben Shelton. In het Koning Willem II stadion staat Willem II tegenover MVV. Mark. Ja, en dat gaat gelijk op als het gaat om de score. Het is 1-1, maar na het eerste half uur, ik heb het al een paar keer verteld, waarin Willem II de lakens uitdeelde en terecht op een 1-0 voorsprong kwam, is het sinds de gelijkmaker Willem II dat de klok slaat. Staat een invaller klaar bij Willem II om in de ploeg te komen. Dat is Max Svensson. Gaat dan in de ploeg gebracht worden door de interim trainer bij Willem II. Van den Berg, opvolger van Robbenmond, die werd ontslagen na de 4-1 thuis nederlaag tegen buurman NAC. Dat ligt gevoelig. Dat weet trouwens ook zijn voorganger Hofland. Want die werd misschien niet geheel toevallig ook precies na een nederlaag tegen NAC ontslagen bij Willem II. Ook bij MVV gaat er gewisseld worden. Daar komen Labiel en Livramento in de ploeg. Voor wat het waard is. Penders is naar de kant. Saúl Penders, zoon van Rob Penders. Die ook interim trainer is geweest trouwens bij Utrecht. Vorig weekend nog. En dan ja, zijn dit de wissels die door Verberne en Van den Berg zijn doorgevoerd. MVV kan bij winst de koppositie pakken in de eerste divisie. Maar voorlopig staat het gelijk en staan ze onder druk. Ze mogen wel een vrije trap nemen. Die wordt getrapt door de enige doelpunt te maken, Tashi. Maar brengt de bal terug naar de kopmiddencirkel. Op de helft van Willem II. Bal nu voorgekopt en uit de doelmond van Willem II weggekopt. Door Jesse Bos nu, die de bal over de zijlijn kopt. Dan komt er een inworp voor MVV vanaf de rechterkant van het veld op 10 meter van de achterlijn. Die wordt dan weer snel genomen door Zegers. Krijgt de bal terug nadat de kaats goed is van spits Kostons. 4 doelpunten al in de eerste 3 wedstrijden. Scoorde ook in al die 3 wedstrijden. Maar nu nog geen doelpunt op zijn naam. Tashi dan, schitterende actie buitenom. Op de achterlijn uitgekomen aan de rechterkant. Legt de bal terug. Nu op de penalty stip over de mooie actie van Livramento. Doelpunt stipje naast. Oei, oei, oei, oei. Ik dacht dat het een doelpunt was. Maar wat een prachtige actie van Livramento. Die daar op de penalty stip de bal voor zijn voeten krijgt. En dan zijn tegenstander uitkapt alsof het een pion is. En dan vlak voor doelman Smits besluit om die bal over de keeper heen te wippen. Dat doet hij goed. Maar de bal gaat niet in de goede kant van het net. Maar in het zijnet. En zo blijft het 1-1. Daar was MVV dan. Nog een wissel. Joosten gaat eruit bij Willem II. 1-1 de tussenstand. Een volgend hoogtepunt voor de succesvolle jongelingen van AZ dient zich aan. Het team dat zich in april al kroonde tot de beste van Europa strijdt morgen om de wereldtitel voor teams onder de 20. En de finale die wordt gespeeld tegen de leeftijdsgenoten van Boca Juniors in het roemruchte stadion van de Argentijnse club La Bombonera. Marijn Geskes was eerder deze week bij de laatste training van AZ in Nederland. 15, 16, 17. Van Sportpark de Kalverhoek, waar de meeste spelers van AZ onder 20 normaal spelen, naar La Bombonera. Trainer Jan Sierksma heeft er zin in. Ja, je gaat zeg maar naar het voetbalhart van Zuid-Amerika, kan je bijna zeggen. Ja, ja. En Buenos Aires, de club van Maradona natuurlijk, in een stadion wat eigenlijk iedereen kent. La Bombonera, daar wil je gewoon gespeeld hebben. En dat is volgens mij voor Nederlandse clubs ook echt best wel uniek. Want er zijn niet zoveel clubs die daar hebben gespeeld. Ja, ik had het er nog net met Ron over, Ron Vlaar. Ja, die zei ook van dit is gewoon echt abnormaal mooi. Er hebben inderdaad maar weinig Nederlandse profvoetballers daar op het veld gestaan. Feyenoord speelde er in 1970 wel voor de wereldtitel. En dat doet AZ morgen ook. Ik denk dat dit mijn mooiste wedstrijd is die ik ga spelen. Zegt aanvaller Jaden Adai. De aanvoerder van het team, Wouter Goes, was geblesseerd en wilde deze wedstrijd niet missen. Ik had sinusmoos en Het gaat nu stukken beter. Ik was 6 weken eruit. En ik zat te haast om deze wedstrijd te halen. Ik heb echt in mijn agenda gezet van ik haal hem. Goes heeft al meerdere wedstrijden in het eerste gespeeld en heeft dus al wat stadionervaring. Hij zegt daarom niet onder de indruk te zijn van de meer dan 30.000 fans die verwacht worden. Ja, ik heb de Kuip gehad in Lazio. Ik denk dat het weer een heel ander stadion is, die misschien echt dichter op het veld is. Maar ik heb de Kuip al meegemaakt, dus ik denk eigenlijk dat ik niet van ga schrikken of zo. Nee, ik heb er juist heel veel zin in. Yes. Ja. Ik speel liever met 30.000 man dan 10 mensen langs de zijkant. Dus. Ook Adai houdt van volle tribunes. Ik vind het altijd leuk als er mensen zijn, ook van tegenstander. Het is altijd leuk. Meer sfeer toch? Toch geven spelers en de trainer aan dat de trip naar Argentinië niet alleen om plezier draait. Alleen als ze winnen kan ik blij naar huis. Anders heb je vrij weinig aan de trip. Moet je ook nog wat pokken terug. Ja. Maar als je hebt gewonnen, dan is het een heerlijke reis terug. Het spelen is niet genoeg. Wij gaan daarheen om te winnen. Ja. Dat is echt de focus die we hebben. En dan achteraf kan je natuurlijk genieten van wat je allemaal hebt mogen meemaken. Maar de focus ligt echt op het proces om tot een topprestatie te komen. En hoe heb je dat gedaan? Ja, dat zijn dus de details. Hè? Dus dat je nu alweer traint met de ballen waar je ook mee gaat spelen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal van die kleine dingen. Hè? Wij zeggen tegen die spelers ook alle procentjes die helpen. En we willen natuurlijk al die procentjes verzamelen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Penalties trainen. We zijn op de hoogte van de weersomstandigheden daar. Maar ook bijvoorbeeld omgaan met een jetlag. Krijgen de jongens zometeen nog informatie over. En zo kan ik nog wel even doorgaan. We doen natuurlijk allemaal altijd meetings gedurende de week naar de wedstrijd toe. Over de kwaliteit en de kansen bij de tegenstander natuurlijk. Standaard situaties. Alles nemen we door met elkaar. En dan proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden om de kans op succes zo groot mogelijk te laten zijn. In de voorbereiding kwam tegenstander Boca Juniors dus ook aan bod. We hebben meerdere wedstrijden teruggekeken. En het is op beeld altijd best wel lastig, zeg maar, vergelijken bijvoorbeeld met de Real Madrid qua weerstand. Maar ik heb wel kunnen zien waarom zij niet voor niks in die finale staan. Dus we kunnen ons echt wel voorbereiden op met name ook een hele fysieke strijd. En ze spelen ook echt met hoge intensiteit in de duels bijvoorbeeld. Dus het is een ander type voetbal dan wat we tot nu toe tegen zijn gekomen. Volgens mij zijn ze gewoon heel erg fel en hard in de duels. Maar ik denk dat wij het verschil kunnen maken aan de bal. Dat wij beter aan de bal zijn. Ja, als je het vergelijkt met de Europese ploegen, denk je dat het vergelijkbaar is? Of denk je dat het heel anders is? Nee, ik denk dat het wel iets anders is. Misschien iets meer voetbal in Europa. Ja. Daar is iets meer vechten en je duels winnen. En er mag ook genoten worden volgens Sierksma. Want in de voorbereiding werden er beelden laten zien van de kolkende tribunes van La Bombonera. En dat deed wat met de spelers. Als ik zie hoe die jongens stralen op de training zo net bijvoorbeeld. En wat voor energie ze met elkaar creëren. Ja, dan is dat voor mij synoniem aan genieten. Want dat merk je heel erg ook. Ja, heel erg leeg. Ja. Als jongens aangeven dat ze op een schaal van 1 tot 10 een 11 geven op hoeveel ze er zin in hebben, dat zegt mij genoeg. De wedstrijd tussen AZ en Boca Juniors onder Intercontinental Cup onder 20 begint morgenavond om 9 uur Nederlandse tijd. Mark Kloostra, doelpuntje. Ja, aanvoerder Freek Heerkens namens Willem II in de 70ste minuut. En dat vinden ze leuk op de Kingside. 2-1 de voorsprong voor de ploeg uit Tilburg. Dat zo dramatisch aan deze wedstrijd begon. Maar nu ineens een 3-punter in handen heeft. Dankzij de rake kopbal van de rechtsachter. En dus aanvoerder bij de Tricolores. Er was een redding vlak daarvoor van Matisse. Daaruit kwam het doelpunt eigenlijk voort. Want dat leverde een hoekschop op. Maar de kopbal achterwaarts van Sigurd Geyerson leverde een geweldige redding op van Matisse. Tikte die bal precies uit zijn hoek. Maar ja, vervolgens een corner en een voorzet later. En het doelpunt gemaakt door Heerkens. 2-1, zijn doelpunt met het hoofd. Maakt voorlopig dat Willem II aan de leiding gaat tegen MVV in minuut 71. NPO Radio 1. Dat brengt ons bij het nieuws van 10:30. Ismael de Bruin. Nederlandse mannen met een Marokkaanse naam worden nog altijd gediscrimineerd als ze naar een huurwoning zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting. Met fictieve profielen werd er gereageerd op advertenties. De fictieve Marokkaanse mannen bleken 18% minder kans te hebben om een huurwoning te krijgen. Zo'n 600 treinreizigers hebben vanavond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam-Lombardijen en Barendrecht. Een intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een defecte locomotief. Pas na 70 minuten konden ze overstappen op een andere trein en verder reizen. De beurswaarde van Apple is met $200 miljard gedaald. Woensdag werd bekend dat Chinese overheidsmedewerkers bij hun werk geen iPhones meer mogen gebruiken. China is de op 2 na belangrijkste afzetmarkt voor Apple en daarmee goed voor 18% van de omzet van de techgigant. Het Sinterklaascomité van Staphorst en Rauwveen stopt met het organiseren van de intocht in Staphorst van Sinterklaas. De commissie kan zich niet vinden in de voorwaarden die de gemeente zou stellen aan het uiterlijk van Pieten en de intocht. Maar de gemeente zegt dat er niets is gezegd over dat uiterlijk. Langs de lijn en omsteken. We gaan het hebben over schaken. 2 weken nadat de Kemphanen Magnus Carlsen en Hans Niemann de vrede tekenden, heeft de volgende rel zich alweer aangediend in de schaakwereld. Wederom is de 20-jarige Niemann daarbij betrokken. Nadat hij de vorige keer door Carlsen werd beschuldigd van valsspelen, heeft hij ditmaal de 2-voudig Russisch wereldkampioen Vladimir Kramnik boos gemaakt. Schaakjournalist Yvette Nagel is hier. Praat ons bij. Yvette, goedenavond. Goedenavond. Wat is er nu weer gebeurd? Nou ja, het is een rel, wordt het gebracht, maar ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Wat er gebeurde is dat op een online schaakplatform Kramnik en Niemann tegen elkaar speelden. En Kramnik werd in een partij door Niemann verslagen op een normale manier. En in de tweede partij was Kramnik daar denk ik zo teleurgesteld over dat hij zich vrijwillig mat wilde laten zetten op de meest korte manier dat in het schaakspel mogelijk is. En het heet ook het gekke mat, het narre mat. En Niemann die kon dat dus doen. Dacht erover na en gaf toen toch maar zoiets van nee, dat ga ik niet doen. En heeft toen zelf de partij opgegeven om de eer aan hemzelf te houden. Een hele gekke, heel gek iets. Ja. En het lijkt een beetje inderdaad op de rel die tussen Carlsen en Niemann een jaar geleden was, waar Carlsen na 1 set de partij opgaf en Kramnik wilde dat op een bepaalde manier herhalen. Ja. We gaan het zo hebben over hun reactie eigenlijk hierop. Maar heel eventjes, je noemde de narremat, de fool's mate. Fool's mate. Ook wel de Homer Simpson defense genoemd. Ja, ik ben er enorm bijgepraat in het schaken. Maar wat is dit? Waar hebben we het dan over? Nee, het is een een mat, hoe je een partij kunt winnen zo snel mogelijk. Ja. En dat is 2 zetten. Maar je moet echt hele gekke zetten doen om dat te doen. En schakers doen dat niet. Ja. En het is eigenlijk van de Homer Simpson wordt het genoemd. Nou, ik heb geprobeerd uit te zoeken wat het is. Maar het enige wat ik me daarbij kan voorstellen is dat je zelf als eigen boksbal wilt dienen. En dat je gewoon verslagen wil worden. En nou ja, Homer Simpson, je kent hem allemaal wel. Ja. Dus die manier. Hoe reageerde Niemann daar vervolgens op? Nou ja, hij zat eerst na te denken van, hè, ja, wat gebeurt hier? En daarna zat hij zoiets van, nou, hier ga ik niet in mee. Ik heb te veel respect voor Kramnik om op deze manier van hem te winnen. En hij voelde ook wel aan, als hij op die manier de partij zou winnen, dat weer zijn imago enorme deuk oplevert. Je kunt niet goed doen, hè? Begrijp me goed. Die jongen zit in een positie die ongelooflijk moeilijk is. Als je eenmaal besmeurd bent op die online platforms en je wint en je speelt tegen sterke schakers, je blijft altijd toch verdacht. Ja. En eigenlijk wat Kramnik deed was meer een statement naar het schaakplatform aangeven. Zo van, ja, weet je, er wordt veel te veel vals gespeeld, is zijn mening. En ik ben het er niet mee eens dat op deze manier de partijen gespeeld kunnen worden. Ik wil dat er beter toezicht is, dat mensen die vals spelen ook niet zomaar weer terug kunnen komen. Dat zal ongetwijfeld daar ook mee samenhangen. Maar het is meer een statement van, we willen er beter zicht op hebben. Maar hij gebruikt dus zijn tegenstander, Niemann, om dat statement dan te doen. Dus ja. Die wordt daar toch weer door besmeurd en weer. Zeker, en het is ook heel oneerlijk, want hij had net daarvoor een partij tegen Niemann gespeeld en gewoon verloren. Ja. En als je echt dit statement wilde maken, had hij ook die eerste partij niet moeten spelen. Even nog een stapje terug, hoor. Want even voor mij als leek, maar hoe speel je vals op die online platforms? Nou, je speelt online en je kunt dus gebruik maken van middelen. Niemand ziet je in principe. Nee, dus maar wat dan bijvoorbeeld? Een computer bijvoorbeeld, die kun je helpen. Die je kunt, als je online speelt, kun je nog een extra computer naast je hebben die misschien informatie geeft. Of er zijn misschien mensen in de kamer die je van informatie kunnen. Ja. Dat is niet zo zichtbaar. Dus als je het online schaken, het vals spelen daarin wilt tegengaan, kun je natuurlijk camera's instellen zodat je zichtbaar bent. Zodat in ieder geval mensen je kunnen zien. Maar je kunt ook laten zien dat je het scherm waarop je speelt, dat je geen andere hulpmiddelen daarbij hebt. Of je moet zorgen dat er fysiek mensen, als het om een finale gaat, dat er fysiek mensen aanwezig zijn om het in de gaten te houden. Ja, omdat ik dan denk van, ja, dit zijn dus de beste van de wereld, toch? Zo'n beetje. Wie kan die nou bijpraten? Zo ongeveer, snap je, ze moet het zelf. ze moeten het zelf doen, maar als je aan het schaken bent, je overziet soms ook wel eens dingen en dan kan iemand anders je attenderen. Hey, let op, hè, er zit een gevaar in die hoek, wees alert. Of je mist de mogelijkheid daar. Dat kan natuurlijk altijd. Als het zo simpel zou zijn dat je heel sterk bent, dan zou je ook nooit meer verliezen anders. Maar mensen blijven fouten maken. Ja. Je hoort vaker, hè, dat er gezegd wordt, er moet meer aan gedaan worden aan dit vals spelen. Ik verbaas mij dat dan niet gebeurt. Er gebeurt natuurlijk van alles. Dat is ook zo. Je mag in toernooizalen bijvoorbeeld mag je geen mobiele telefoons meer meenemen of andere technische gadgets die informatie zouden kunnen spelen. Partijen worden ook met een vertraging uitgezonden op internet bij live toernooien, zoals het Tata Steel toernooi. Zodat mensen de informatie wel online zien, maar dan is het niet meer actueel, want het is al 15 minuten later en in de speelzaal zijn ze al veel verder. Dus er zijn echt wel maatregelen tegen het fysieke schaken, dat mensen daar niet beïnvloed kunnen worden. En bij het online schaken worden natuurlijk ook altijd de schaakplatforms hebben allemaal computers, doen analyses om te kijken van of de partijen op een normale manier gespeeld worden. Op een logische manier, want als je alleen maar iemand zetten ziet spelen die de computer als beste zet aangeeft, dan ben je al snel verdacht, want niemand speelt 100% als een computer. Je bent niet perfect. En dat is juist perfect, natuurlijk zeker niet. Hetgene waar het om gaat. En nu deze twee kemphanen toch wel, denk ik, een beetje tegenover elkaar staan. Kramnik, die heeft dus dit statement gedaan. Daar is vervolgens dan niemand, wordt daar dan weer ongewild bij betrokken. Waar eindigt dit met hem al? Ah, hij is wel heel slim. Want dit heeft zich 2 dagen geleden, geloof ik, afgespeeld. Of 3 dagen geleden. En ongeveer 1 uur geleden of zo maakte hij een statement online waarin hij aangeeft dat hij $10.000 beschikbaar stelt. $5.000 voor 5 jongens, $5.000 voor 5 meisjes, allemaal $1.000. Om ze als een beurs, om ze beter te laten schaken en ze te helpen in hun eigen ontwikkeling. En je ziet hier geeft hij dus aan dat hij gewoon zijn imago wil opvijzelen. Want hij is zelf 20 en deze beurzen zijn dus voor 10 mensen die jonger dan 18 zijn. Nou, dat vind ik wel best wel een opmerkelijk iets dat ze zomaar doet. Ja, maar dat imago van hem, dat wordt constant, nu al voor de 2e keer, door een collega besmeurd. Want hij wordt van valsspelen beticht. Ja, nou ja, Kramnik zegt nu niet dat hij vals speelt. Ik denk dat Kramnik veel meer statement dus maakt dat het valsspelen overal is en dat er iets moet gebeuren. Ja, maar dat doet hij wel tegen de jongen die al eerder van valsspelen beticht is. Ja, hij doet het net zoals Carlsen in feite. Maar in dit geval denk ik dat niet terecht is. Nee. Is het de laatste keer dat hij van valsspelen wordt beticht? Of gaan we dit de komende tijd wel vaker zien nog? Nou, ik denk dat niemand die zal altijd natuurlijk dit aan zich blijven kleven. Ja. Maar goed, niemand heeft natuurlijk ook wel weer een eigenzinnig iemand. Want hij heeft ook alweer aangekondigd recentelijk van, nou mensen, hebben jullie mij gemist in de schaakwereld? Want hij mocht niet spelen. En ik zal jullie vertellen, op een dag word ik de beste schaker in de wereld. En mijn partijen zullen dat aan gaan tonen. Kijk, er zit een hoop bravoure nog in bij deze jongen. Zeker. Dankjewel, Yvette Nagel. En het zou goed kunnen dat we binnenkort weer meer van Hans Niemann horen. Want over 2 weken doet hij gewoon weer mee aan het wereldkampioenschap voor junioren in Mexico City. Gaan we naar Marcella Mesker bij de US Open. Ja, tennisles lijkt het wel. Novak Djokovic 6-3, 6-2 binnen 1,5 uur. En ja, Shelton komt er gewoon niet aan te pas. Dat is toch wel heel erg jammer. We hadden meer verwacht. Ik denk dat hij ook wel een beetje onder zijn kunnen speelt. Hij heeft zo goed gespeeld, zoveel gespeeld. Ook in de dubbel, ook een halve finale in mixdubbel. En misschien is het dan gewoon te veel. Zeker tegen iemand als Novak Djokovic. Het is wel misschien ook een beetje de trend van dit toernooi, zeker het mannentoernooi. Eigenlijk, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, een beetje saai. Want hoeveel thrillers hebben we nu eigenlijk gezien in dit toernooi? Hè? Dus echt lange zwoegwedstrijden, 5 setters. Nou, Sinner Zverev, dat was een hele lange wedstrijd van bijna 5 uur. Maar voor de rest, ja, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic steken er zo ver bovenuit. Dat het een beetje saai en comfortabel begint te worden voor de toppers. Djokovic speelde wel 1 keer tegen zijn landgenoot Jarre een 5-setter. Maar ja, dat was een beetje de eerste 2 sets inkomen. En toen was het ook patsboom voorbij in 5 sets. Ook niet een echte thriller. En ook vandaag kan Ben Shelton het niet laten zien. hij pakt natuurlijk wel een berg ervaring. En we gaan deze jongen nog veel meer zien. En hij is even van de baan geweest. En hij heeft een ander pakje aan. Hij is van wit naar zwart geswitcht. Dus misschien dat hij een beetje bijgelovig is. Hij heeft nieuwe records gekregen, nieuw bespannen. Het dak is dicht, hè, het Arthur Ashe Stadion. Dus je krijgt toch een iets andere lucht. Hè. De airconditioning, de luchtvochtigheid, de hitte van New York. Heeft allemaal wel invloed op je bespanning. Hè. Wil je dan een kilootje harder of wil je een kilootje zachter om wat meer gevoel te krijgen? Misschien heeft hij daar wat aanpassingen aan gedaan en dat hij daardoor de slordigheden uit zijn spel krijgt. We zitten in ieder geval in de eerste game van de derde set. Het is alweer breakpoint voor Djokovic. En gaat hij er langs? Hij gaat er langs. Break Novak Djokovic. 1-0, derde set. En het gaat maar door. Ja, een beetje saai bij Marcella. Dus zegt, hoe is dat bij Mark? Nou, zeker niet, zeker niet. Het staat 2-1 voor Willem II, maar MVV zet aan. En het is Willem II dat alleen maar aan het verdedigen en aan het tegenhouden is. En terwijl ik dat zeg, hebben ze de bal en gaat hij rustig rond in de achterste lijn. Er zijn nog 8 minuten voor Willem II om een gelijkmaker te forceren. Verberne, coach bij MVV, probeert dat met maar liefst 4 aanvallers. Hij had er al 3 staan, dat zou 7 maken, maar hij heeft er eentje uitgehaald. Dus hij houdt er nog 6 over. Het is dus alles of niks. Voorlopig heeft Willem II de bal met een voorzet naar Bokila op de penaltystip. Kan die ook nog tot schieten komen? Nee, dat lukt niet, want hij moet zijn tegenstander in zijn rug houden. Dat is Aktas. Dan draaien, schieten. Dat mislukt allemaal. Omhaal had ook gekund. Maar dat probeerde hij toch maar niet. De ingevallen spits bij Willem II moest al voorrust in de ploeg komen voor De Leeuw, die niet helemaal okselfris meer was. Willem II neemt de bal van MVV over. MVV dus met man en macht naar voren om nog in ieder geval een punt over te houden. Ja, valt dat doelpunt, die 2-2 snel. Dan is er nog tijd genoeg, want er zijn nu nog 7 officiële minuten. Bal naar de rechterkant, naar Segers. Dan maar naar Slegers. Maar die wordt van de bal gegleden. Heerlijke sliding van Verret. En zo heeft Willem II de bal weer. Jesse Bos maakte gelijk uit het niets voor Willem II. Plaatst nu de bal naar Svensson aan de rechterkant. Dribbelt naar binnen toe. Komt op de punt 16. Gaat buitenom. Zet de bal nu laag voor. En via invallen Labiel belandt de bal over de achterlijn. Dat levert dan weer een hoekschop op voor Willem II. Spelend richting de fanatieke aanhang. Dat helpt altijd een klein beetje. En dus gaat Willem II misschien wel op zoek naar de beslissing in deze wedstrijd vanuit deze corner. Met nog 6 officiële minuten te gaan. En een 2-1 voorsprong. Schok-effect noemen ze dat. Hè? Trainer ontslagen. Technisch directeur die opstapt. En ineens een overwinning. En daar hebben ze er nog niet zoveel van gezien. Want Willem II staat 15e. Hè? De nummer 4 van vorig seizoen. 15e. 5 punten uit 4 wedstrijden. En dus vorige week, de wedstrijd werd dinsdag afgemaakt. Kansloos eraf tegen buurman NAC in hetzelfde stadion. Corner draait naar de tweede paal en wordt dan door verdediger Behunek ruim naast het doel van Matthijs gekopt. Spannende slotfase in Tilburg waar Willem II voor staat. Het staat namelijk 2-1, nog 5 minuten. Jong Oranje pakte de draad weer op ruim 2 maanden na de vroege uitschakeling op het EK. Met een verjongde ploeg en een nieuwe bondscoach trad de ploeg in Waalwijk aan tegen Jong Moldavië. En die nieuwe bondscoach is Michael Reiziger. De topverdediger van Weleer deed de afgelopen jaren heel veel ervaring op als assistenttrainer bij Ajax. En nu is hij dus toe aan die volgende stap. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het zit niet vol in Waalwijk, maar toch kleuren de lange zijdes van het stadion oranje. Scoren! Hup Holland, hup Holland, hup. Jonge fans voor hun jonge helden en ze komen van heinde en verre. Raamslag. Waar ligt dat? Bij de Zeeland van onder. Wow. Laagste. Hey, kennen jullie de bondscoach eigenlijk van Jong Oranje? Nee. Michael Reiziger, zegt je niks? Nee. Nou, wil ik wel eventjes bij de coach vragen, want die kent Michael Reiziger wel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik ben van de jaren 90. Ajax, hè. Beste rechtsback van Ajax en van Barcelona. Hele goede speler was dat. Ja, ik zie hier toch een klein generatiekloofje inderdaad. Had u er ooit een coach in gezien, Michael Reiziger? Geen hoofdcoach misschien. Nee, misschien niet. Want ik kan me herinneren dat hij als rechtsback, volgens mij hing hij van rechtsbuiten naar rechtsback. En dan was het een hele goede rechtsback, maar niet echt een leidende speler. Dus ik had er niet direct een trainer in gezien. En nu is hij zomaar bondscoach. Ja, en ik denk eigenlijk dat hij dat wel goed gaat doen. Want hij heeft lang onder Ten Hag meegedraaid. Dus ik denk eigenlijk wel dat het een goede bondscoach kan zijn. Hup, Holland, hup! Holland, hup! Daar staat hij terwijl het volkslied klinkt. De witte blouse, de zwarte broek, de witte schoenen, Michael Reiziger. Hij probeert echt een nieuwe start te maken met dit Jong Oranje. 15 debutanten maar liefst in de selectie, waarvan er 7 in de basis mogen starten. Ja, dat is vandaag een debutantenbal, ja. Klopt. Eén van hen, Isaac Babadi van PSV. Geweldig. Extra geweldig om voor deze ploeg te debuteren. ook een nieuwe staf voor hun ook hun debuut. Dus, Over die nieuwe staf gesproken, hè? Michael Reiziger, de nieuwe bondscoach. Hoe is het werken met hem? Ik moet zeggen, het is echt direct fijn werken. Gelijk een goede band mee. Ik denk dat ik daar voor meerdere jongens spreek. En dat het gewoon allemaal heel fijn en duidelijk is. En dat het voetbal wat we willen spelen gewoon ook mooi is. Dat is gewoon te zien, denk ik. Hoe is dat om met zo'n eigenlijk volslagen, verjongde ploeg te werken? Dat is uitdagend. Dat is leuk, want ze hebben echt heel veel energie. Dus ze geven ook heel veel energie. Ze zijn leergierig en zo jong. In principe in ervaring zijn ze niet, want de meesten spelen gewoon Eredivisie. Of zelfs in een buitenlandse hoogste competitie. Dus ze weten echt wel wat er gevraagd wordt. Niet voor iedereen is Michael Reiziger een onbekende. De nieuwe aanvoerder van dit jong oranje, Divine Ranch. Met liefde en met alles draag ik die captainsband. Die kent hem al langer uit zijn Ajax-tijd. Reiziger was assistent van Erik ten Hag. Hij heeft me veel geholpen. Dus de wijze waarop hij wil spelen ken ik al natuurlijk. Het gaat over het systeem. Het gaat natuurlijk ook een beetje in hoe je met elkaar omgaat. Hoe zou je hem omschrijven, Reiziger? Wat is het voor een coach? Een goede man, terechte man. Die gewoon goed met je kan praten als mens. Ook niet per se als voetballer, maar ook als mens. Die helpt je bij dingen. Die heeft natuurlijk ook een hele mooie carrière gehad. Dus die je daarbij ook zeker kan helpen. Ik denk ook dat hij dat zeker bij iedereen doet. Nou, ik denk dat onze trainer ons gewoon als professionele spelers wil begeleiden. En wat er gewoon voor nodig is aan de top, dat probeert hij ons uit te leggen. Met natuurlijk de ervaring die hij zelf heeft vanuit voetbal. Dus, Hoe was het voor jou eigenlijk, dat debuut als bondscoach? Is natuurlijk een heel andere rol als wat je bij een club gewend was. Ja, nou, je begint eigenlijk al bij de eerste vraag. Hè. Je probeert dan een systeem erin te krijgen. En dat moet je een paar dagen doen waar je als club trainer langer de tijd voor hebt. Dat is ook het uitdagende van deze job. Dat je in een korte tijd alles moet kneden. Zodat het loopt zoals de tweede helft kan lopen. Het is een verjongd oranje. Michael Reiziger die ziet het allemaal rustig aan tegen Jong Moldavië. Gezeten in zijn gele kuipstoeltje. Af en toe gaat hij even in het coachvak staan. Dan geeft hij met wat handgebaren instructies aan de ploeg op het veld. Je doet alles om te winnen. En als ik met mooi spel kan doen, dan doen we het echt met mooi spel. En mijn intentie is altijd wel om te winnen met aanvallend spel. Gaandeweg de tweede helft wordt Jong Oranje sterker en sterker. Breidt het de 1-0 voorsprong uit. En is het een van de debutanten, Babadi, die mag scoren. Ja, bijna de perfecte week voor mij nu al. Doelpunt maken met nummer 10 is Isaac Babadi. Ja, dat is onbeschrijfelijk. En ik begrijp, je wil ook vooral dat oranje gevoel creëren, hè, bij die ploeg. Dat is voor mij niet creëren. Dat is ook hoe ik me voel. Omdat ze natuurlijk vooral veel over Gravenberg en zo hadden. Maar jij wil gewoon met die jongens door die echt graag willen. Ryan, die ken ik al heel lang. En ik weet gewoon dat het een hele goede jongen is. En het is ook een jonge jongens. En soms maken we even verkeerde keuzes. Maar dat komt wel. Daar groeit hij ook overheen. Nou, de eerste zegen is binnen. Nu is het verder bouwen met deze ploeg. Hier gaan we op borduur, ja. Ja, prima debuut dus voor de bondscoach. Jong Oranje won met 3-0 van de leeftijdsgenoten van Moldavië. Willem II MVV is in de slotfase. Mark. Zeker, de laatste minuut loopt nog 10 seconden. En dan weten we hoeveel extra tijd erbij gaat komen bij een 2-1 voorsprong van Willem II. Kion Maho, invaller bij MVV, plantte net zijn knie in het gezicht van wie is het eigenlijk? Ik denk dat het Meerveld is. Ja, Meerveld die overeind krabbelt. Dat was even minder prettig. Dan komt er eerst nog een wissel. Dat is ingewikkeld, want de 90 minuten zitten er precies op. Dan ben je benieuwd hoeveel extra tijd erbij komt. Dat probeer je dan een beetje vol te praten als commentator, zodat je dat kan zien. Maar dan gaan ze ook nog wisselen bij Willem II. Dus dan moet dat bord ergens anders voor gebruikt worden, want ze hebben er nou eenmaal maar één. Gele kaart voor keeper Smits van Willem II, omdat hij geen haast maakt bij het moeten nemen van een vrije trap halverwege zijn helft. Dat komt allemaal voort bij die botsing. Hij trapt de bal nu hoog naar voren. Allemaal tijdwinst. 4 minuten komen erbij in het Koning Willem II stadion, waar Willem II na een hectische week ineens 3 punten lijkt te gaan pakken. En dan ook de klapper van de week wordt. Want ze staan nu 15e. En als ze deze 2-1 over de streep trekken, staan ze ineens boven MVV op de derde plaats. Ja, zo hard kan het gaan in de eerste divisie. Hebben ze wel een wedstrijd. En in sommige gevallen 2 wedstrijden meer gespeeld dan andere clubs in dezezelfde eerste divisie. Corner voor Willem II. Nog 3,5 extra minuten gaan. En een wissel bij Willem II dat aan de leiding gaat. Staat 2-1 tegen MVV. Ja, we gaan natuurlijk ook weer naar Marcella. Ja, 6-3, 6-2, 2-1 break voor Novak Djokovic. Oogt zeer comfortabel, heel steady. Speelt hier dus zijn 100ste enkelspelwedstrijd op de US Open. Ja, de cijfers zijn indrukwekkend. Hij is al 3 keer winnaar hier geweest. Hij is op weg naar zijn 10e finale. Hij verloor dus ook wel wat finales hier. Maar ja, het grote doel is natuurlijk die 24ste Grand Slam zege halen. Nou ja, deze wedstrijd zal nog wel lukken. Maar ja, dan de finale is toch een stuk lastiger. Alcaraz of Medvedev. En dat zijn beide spelers tegen wie hij het moeilijk heeft gehad. Alcaraz natuurlijk de winnaar op Wimbledon. Djokovic won wel in de halve finale op Roland Garros van de jonge Spanjaard. Maar hier dan een leuk punt van Ben Shelton. Dat 20-jarige talent, die sensatie. Hij weet zijn niveau niet te halen. Maar heeft zojuist wel weer zijn eerste game gehaald in de derde game. Want 8 games verloor hij op rij. En kan hij nog wat uit dat sterke lijf van hem persen? Of is het gewoon allemaal op? Hij is de jongste Amerikaan in de halve finale van de US Open sinds Michael Chang in 1992. Ja, en als je dus in de voetsporen treedt van dat soort namen. Hè, en hij zat al in de kwartfinale, de jongste speler sinds Andy Roddick. Ook zo'n grote naam uit de Amerikaanse tennis. Ja, dan doe je het toch wel heel erg goed. Hij zit ook onder het management van Roger Federer. Draagt de kleding van Federer. Dus het is een jongen die we echt heel veel gaan zien. Dosis ervaring, dat steekt hij op vanavond. Denk niet dat hij gaat winnen. Maar troostprijs $775.000. Een nieuwe ranking, dat wel. Van 47 vliegt hij als een raket naar 19. En hij probeert er nog wat van te maken. Maar 2 sets achter en een break tegen Djokovic. Lijkt me moeilijk. De laatste minuten of secondes bij Willem II MVV. Mark. Ja, ik denk nog een minuutje of twee en extra tijd. Publiek gaat erachter staan, want MVV zet aan. 2-1 is het voor Willem II. En dat publiek is er dus aan het achterstaan om de ploeg een hart onder de riem te steken. Na deze zware, moeilijke, ingewikkelde, hectische, roerige week. Noem het zoals je het wil. Inworp van MVV. Plant op de 5 meter. Wordt een beetje lastig weggekopt. En dan moet Bokila, spitsnotenbenen, in zijn eigen 16 meter de bal opruimen. Doet hij niet. Gaat wel heel slim, noem je het, omdat de scheidsrechter fluit. Gemakkelijk naar het gras en verdient daarmee een vrije trap die mijn zinziens niet verdiend had. Want zoveel was er daar niet aan de hand. Maar hij dacht met 2 mensen in een paars shirt voor me en een heel licht duwtje ga ik wel liggen. En dan krijg ik vast wel een vrije trap als verdediger. Want als aanvaller weet ik dat je niet zo heel veel kan doen tegen verdedigers in de 16. Mensen moeten gaan staan. Tenminste, dat vindt het Willem II publiek. Sta op voor Willem II. En dan gaat Willem II deze week dus afsluiten met een 3 punten. Want er is nog 1 extra minuut over als Smits de bal naar voren trapt. En zo leek het helemaal niet te gaan hoor vanavond. Dat Willem II deze wedstrijd zou gaan winnen. Want de eerste half uur werden ze van het kastje naar de muur gespeeld. Maar na de 1-1 van Jesse Bos voor Willem II draaide de wedstrijd helemaal om. En die 2-1 is sindsdien helemaal niet zo gek meer. En onverdiend ook zeker niet. Al was er nog wel een hele mooie kans voor invaller Livramento. Prachtige kap in de 16. En zijn stiftje maar net naast voor MVV. Om het toen op een 1-1 stand 2-1 voor MVV van te maken. Maar goed, Heerkens lijkt matchwinner te gaan worden. En het publiek gaat nog maar eens harder zingen en harder klappen. Als de inworp van MVV naar voren gaat. Maar kan worden weggekopt door Sigurd Geirsson tot over de zijlijn. Nieuwe inworp voor MVV. Er is een deel van het publiek dat denkt dat dit het eindsignaal is. Maar Oosting mag de bal nog 1 keer naar voren pompen. Bal weggekopt door verdediger Behunek. Maar MVV heeft de bal weer aan de linkerkant. Net buiten de 16. Reemans haalt de bal er eventjes uit naar Labiel. Die bal moet wel snel richting het vijandelijke doel. Komans heeft de bal daar nu naartoe getrapt. En dan willen ze hands bij MVV. Op het moment dat Livramento de bal aanneemt en die van zijn voet springt tegen voor de MVV'ers. Arm van Schouten. Maar dat is niet zo volgens scheidsrechter. Rupetti. Ja, dan gaat het niet door. Komt er geen penalty. En is het protest er ook niet meer hoor. Dus was het meer een wanhoopskreet van de spelers van MVV. In de hoop om nog een penalty en nog een punt. Het eindigt in 2-1. Na een hele hectische week in Tilburg wint Willem II van MVV. En staan ze ineens derde. En laatste woord voor onze uitzending is aan Marcella. Nog eenmaal naar de US Open. Djokovic Shelton. Ja, we zien nog een paar noodgrepen van Ben Shelton. Een fantastische lage volley die hij winnend en kort over het net weglegt. Waar zelfs Djokovic niet bij kan. Ja, hij is een allround, maar een hele aanvallende speler. Hij serveert goed. Hij is agressief, wil naar het net, heeft geweldige volleys. En heeft natuurlijk dat hele atletische vermogen. Het is 40 gelijk, 2-1 in de derde set voor Djokovic. Djokovic heeft de break te pakken. Is wel op weg naar de zege hier. Het is 40